السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 اپریل 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 40 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آج کے جو سوالات ہیں آپ کے، یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، ایک بریلوی عالم دین مولانا کوکب نورانی صاحب کی، حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں کے نام احترام سے لیتے ہیں جن کے عقائد کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں. بہرحال جو زندہ ہے اس کو دعا دینی چاہیے. تو آج کل انہوں نے چونکہ آپ کو پتا ہے ملک کے اندر ایک سیاسی صورتحال اس طرح کی گرما گرمی ہے، اس میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے اس حوالے سے کہ وہ پرانی باتیں دوبارہ سے انہوں نے ان کو اکھاڑنا شروع کر دی ہے. دیکھیں پرانی کئی باتیں میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آج تک کتابوں کی شکل میں چھپ رہی ہیں، علماء ان باتوں کا دفاع کر رہے ہیں، الٹا ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. یعنی ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے، یا تو ایک ایونٹ ہو جائے نا، ختم ہو گیا ختم. وہ تو آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایونٹس ہوتے ہیں وقتی طور پہ میں اسے ایڈریس کرتا ہوں، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ایشو ہوا، میں نے پازیٹیولی اسے ہینڈل کیا. اب یہ تو نہیں کہ میں اسے بار بار اسے ہائی لائٹ کروں گا اور خام خواہ کسی کی لائف کو ونریبل کروں. یہ نورانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک جھوٹے منافق اور گستاخ حکمران سے نجات عطا کی. وہ شخص جس نے نبی کو پاگل کہا معاذ اللہ، وہ شخص جس نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ کہا، جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی، جس نے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے نبی کے عاشقوں پر شیل چلوائے، جس نے نبی کے عاشقوں کے سینے چھلنی کروائے، وہ خود ذلیل ہو کر چلا گیا. اس نے ختم نبوت پر کتنے حملے کیے، اس کے زمانے میں کیا کچھ ہوا. اس کی گردن پر ان تمام لوگوں کا خون ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اس نے ان پر شیل چلوائے تھے، ان پہ گولیاں چلوائی تھی، ان سب کا خون اس کی گردن پر. کہ ایک شخص اب پاور میں نہیں رہا، پرائم منسٹر شپ سے فارغ ہو گیا، اب ظاہر ہے بنسبت اس کے وہ اب کمزور پوزیشن کے اوپر ہے. اب آپ نے یہ کمزوری دیکھتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے اوپر وہی پرانی باتیں، کبھی گستاخ رسول کا فتویٰ، کبھی گستاخ صحابہ کا فتویٰ، کبھی جو ہے وہ توہین مذہب کا فتویٰ. ٹھیک ہے اس میں کچھ عمران خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، وہ میں نے اس وقت ایڈریس کر دی تھی، لیکن اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے وہ ایک ایک چیز میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائی تھی، اس کا جواب نہیں آیا کسی کی طرف سے سوائے گالی گلوچ کے. اب میں وہ ساری باتیں دوبارہ میں ریپیٹ کر کے پھر دوبارہ سے ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا نہیں چاہتا، پھر ورنہ پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. میں اسے ویل لیفٹ کرتا ہوں. جسے شوق ہے تو وہ میری ویڈیو اس حوالے سے، جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے اور کامنٹس میں ڈال کے پن بھی کر دیں گے، وہ آپ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ہم اسے ویل لیفٹ کرتے ہیں، وہی کام نہیں کرتے کہ دوبارہ پہلے ان چیزوں کا نام لیں اور پھر ان کے جواب دینا شروع کرتے ہیں. اصل اس انٹینشن کو دیکھیں کہ یہ کس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کی بنیاد کے اوپر، کسی شخص کے اوپر بار بار ان چیزوں کو فتوے لگا کے ہائی لائٹ کرنا اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے مترادف ہے، ونریبل کرنے کی مترادف ہے. اور اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ اس طرح کی لکیر پیٹ کے کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی نبھائیں. اب بس اسلام میں اتنی اجازت ہے کہ آپ کے مولوی میرے ساتھ یہ کر لیا کریں انورٹڈ کامرس میں, میں تو انشاءاللہ ان کو پورا ہوں, لیکن خدا کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ آپ یہ حرکت نہ کیا کریں. جن لوگوں کا مذہبی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے. اب یہ جس طرح ابھار رہے ہیں نا, یہ وہی حرکتیں ہیں جب کچھ عرصہ پہلے اس طریقے سے چیزوں کو ابھارا گیا. اور آپ کو پتا ہے ہمارے فارمر جو انٹیریئر منسٹر تھے آستن اقبال صاحب, ان کے اوپر ایک بندے نے گولی چلا دی. میں یقین سے کہتا ہوں اس بندے سے نماز بھی سنی جاتی ہے نا, اس کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی. لیکن یہ لوگ اپنے خود ساختہ عشق کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی بھی یہ ہو جانا ہے کسی جلسے جلوس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا, یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا. ورنہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا, یہ ایک ظلم کے اوپر مبنی ایٹیٹیوڈ ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور کوکب نورانی صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی آج کل ہمارے چند ایک اسٹوڈنٹس نے اپلوڈ کی ہے. ویڈیو تو میرے خیال شاید سال پرانی ہوگی. ویسے تو یہ وہی باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں, ان کی ویڈیوز پرانی تو ہوتی نہیں ہیں. اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ جس شخص نے یو این او کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ احسن طریقے سے پیش کیا ہو اور گستاحان رسول کو علمی طور پر جواب دیا ہو, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خبیث جس نے یہ سارے گستاخانہ کارٹونز والے مقابلے کروائے تھے گریٹ ویلڈرز, اس شخص کی ٹویٹ بھی آ جائے عمران خان صاحب کے اترنے کے اوپر اور اس میں جو اس نے گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں اس نے پھر سے ہمارے دلوں کو چھننی کر دی ہے. یعنی وہ ہم ٹویٹ انگریزی میں یہاں لگا دیں گے. یعنی مجھے جو اس ٹویٹ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا, وہ جو اس نے آخری جملہ لکھا ہے نا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا کہ, یعنی اس نے نبی الاسلام کی طرف اشارہ کیا نعوذ باللہ. چلیں یہ عمران خان صاحب کے لیے تو ایک ٹائٹل کی چیز ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ جس شخصیت نے انسانیت کو غلامی سے نجات دی, عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس سے جو محروم کیا گیا تھا وہ ان کو دلوائے, اور اس نے مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بات کی, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وہ ایک الگ چیز ہے. اس شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ انسانیت کے لیے ڈینجرس ہیں بغیر اس کے کہ نہ تم نے قرآن پڑھا نہ تم نے نبی الاسلام کے فرامین پڑھے, یا تو علمی طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اس طرح تم ورڈکٹ دو گے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے دل دکھیں گے. اچھا اب کیا یہ ٹویٹ کافی نہیں ہے کسی شخص کے عشق رسول کو یا محبت رسول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ کل تک تو یہی نورانی صاحب کی جو پارٹی تھی یا ان کے ساتھ جو باقی اٹیچ لوگ ہیں لبیک کے نعرے لگانے والے, مولانا خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر دیں, ان کے بارے میں جب اسی خبیث کی ٹویٹس آتی تھیں تو یہ لوگ فخریہ دکھاتے تھے, دیکھو گستاخ رسول بھی ہمارے مولانا صاحب کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مولانا جو ہیں وہ نبی الاسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو اگر اصول اور مبادی آپ کا یہی تھا تو اب اسی اصول اور مبادی کے تحت یہی بینیفٹ آپ عمران خان صاحب کو بھی دیں, آپ بھی دیں اور وہ علماء بھی دیں جو انہیں عرصہ دراز سے یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ بات اور تھی یہ بات اور ہے. اور جب کوئی پوچھ لے کہ یار میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کرو کہ یہ ڈفرنٹ باتیں ہیں تو کہیں گے وہ جذبات کی رو میں پھر بیٹھ جائیں گے, کوئی علمی بات نہیں کریں گے, جو یہاں کا فتنہ ہے بہت بڑا. اب آپ آ جائیں ذرا کوکب نورانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرف، جن کی ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا، ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی. اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ، میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے، اور داتا صاحب کا وصال 465 میں، یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے. اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں، ہمیں تو قدر ہی نہیں کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی، کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. اور آپ کے علمی فیوز و برکات کس قدر، کاش ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے، ان سے آگاہ ہوتے اور ان کو پہچانتے. ہاں، علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے، تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سینسٹیو کان یہ باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بعد میں بولیں گے. بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی، کہانی تھی. اچھا، اب یہ باتیں کریں گے وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی. رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی، وہ ہم ہی دیں گے. سر کعبے میں جو کرین گری ہے، اللہ تعالی نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے، ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. نبی الاسلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں. یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا. یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، اس وقت بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی. وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش ہونی تھی، اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مصلی سنبھالا ہوا ہے، اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی. یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر. ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا. لعنت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے، مسجد نبوی کا امام گستاخ ہے، اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے کعبے کو آزاد نہیں کروا سک رہے، لعنت ایسی بزرگی کے اوپر. اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت. بتایا ٹائم قیامت تک کے جواب دینا ہے. پہلے میں لفظ بولتا تھا پھکی ہے، کہتے تھے یہ ذرا سخت ورڈ ہے. تو سر یہ تو اب بڑا اس میں انگریزی بھی آ گئی، اس میں اردو بھی آ گئی کہ ٹائم قیامت تک ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا، جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ ہر دوسرے دن جو ہے 24 کبھی 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے رہتے تھے. ہم وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. سارے جنوں انس جمع کر لیں اپنے، مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب دیں. اور سر اگر پھر جواب نہ آئے، پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، جواب ہی نہیں دے سکے. اس وقت کہیں گے، ابھی نہیں کہہ رہے ہم، اس وقت کہیں گے. تو کعبے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی، علاقے سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں. تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے، پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جتنی غربت ہے، پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے، ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ، حکمرانی کریں نا. ساری چرچ، ساری منشیات درباروں میں بک رہی ہیں، پھر سارا پروٹیسٹ تو ادھر ہونا چاہیے. چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا، اور ان کو چندہ دے رہے ہیں اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے. ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا. آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں، درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے نوٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے کے نوٹ ہیں، 5-5 ہزار روپے کے بھی سینکڑوں نوٹ ہوتے ہیں، اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ. اور یہ میں آپ کو بات بہت پرانی کر رہا ہوں، جب ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں. اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. اچھا وہ کوکم رانی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ اصل حکمران یہ ہیں، وہ حکمرانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا حکمرانی ہے. دوسرا انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ یہ 465 ہجری میں فوت ہوئے اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ 571 ہجری میں فوت ہوئے، 561 ہجری میں، اور 471 میں پیدا ہوئے، یعنی علی بن عثمان حجویری کی وفات کے 5 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. اور وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہوتا. یہ وہ ان کے فضائل اور برکات بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے، یہ بھی انہوں نے اس میں فرمایا، جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی طرح منسوب ہے. ہم ایک تن حسن زن رکھتے ہیں کہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب نے کتاب نہیں لکھی ہوگی، لیکن ماننے والے تو چونکہ چھاپ رہے ہیں، صدیوں سے چھاپ رہے ہیں. کسی بزرگ کو علم غیب کے طور پہ نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی کیا کیا گستاخیاں لکھی ہیں، اور علماء کی سرپرستی میں یہ چھپ رہی ہیں کتابیں. پیر کرم شاہ صاحب الازری جو جسٹس بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، الازہر یونیورسٹی مصر میں 4 آنری سیٹیں ہیں ہر سال ان کے مدرسے کے لیے، وہ وہاں کے ٹاپرز میں سے تھے. اتنے بڑے عالم دین جنہوں نے ضیاء القرآن، قرآن کی تفسیر لکھی، اس کے اندر انہوں نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا کہ غیر مسلموں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر ہماری کتابوں میں اس طرح کے گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں. اور اس میں انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، لیکن کشف المحجوب انہی کی سرپرستی میں چھپی، انہی کے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، اور اس میں مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کئی صفات کے اوپر کہ ایسی کتاب کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی پیر نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کو ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھ لیں گے. اور جن واقعات کو وہ گستاحانہ کہہ رہے ہیں اپنی تفسیر میں وہ واقعات اس میں موجود ہیں. اس کے دو ہی رزلٹ ہیں, یا تو پیر کرم شاہ صاحب نے خود بھی وہ کتاب نہیں پڑھی تھی, تو اگر خود نہیں پڑھی ہے تو شرم کا مقام ہے کہ جو چیز تم نے خود نہیں پڑھی ہے وہ لوگوں کو سجیسٹ کر رہے ہو, اور دوسرا یا وہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے اور منافقت کی ہے کہ اس کتاب کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں صرف اپنے پبلک کے ڈر کی وجہ سے. تیسری کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ بتا دیں, ٹائم قیامت تک ہے, کوئی اور پاسبلٹی بتائیں. ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا, ظاہر ہے یہ تو میں تو میکینیکل انجینئر ہوں, ہر چیز میتھمیٹیکلی دیکھتا ہوں. تو واقعہ اس میں لکھا ہے صحو اور شکر کے چیپٹر میں, جنید بغدادی کا صحو اور بازید بستامی کا شکر. صحو کہتے ہیں عربی میں سواد والا جو صحو ہے, جان بوجھ کر کوئی کام کرنا. ایک سین والا صحو ہے وہ ہوتا ہے بھول کر, جو سجدہ صاحب بھی ہے. سواد والا صحو کہ بندہ ہوش میں ہو پھر بھی کوئی غلطی کر بیٹھے. اور ہے شکر دوسری ٹرمنالوجی, وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر بیٹھے. تو بتا رہے ہیں کہ تصوف میں جو صحو کا سکول آف تھاٹ ہے نا, وہ جنیدی سلسلے میں ہے جس میں خود علی بن عثمان حجویری صاحب بھی ہیں, جنید بغدادی کی طرف منسوب ہے. اور شکر کا جو سکول آف تھاٹ ہے یہ بازید بستامی کی طرف منسوب ہے. پھر وہ دونوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی جس صحابی کا نام اوریا تھا, یہ اوریا مقبول جان والا اوریا. اور وہ تو بڑا بےہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی, حضرت داؤد نے دیکھ لیا, ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ, پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں. یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے, قرآن میں آیا اس واقعے کی وجہ سے. اور اس واقعے کو کوٹ کیا, اپنا بابا جنید بغدادی بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو تختہ مشک بنا دیا, ایک جعلی واقعہ. اور اس سے رزلٹ نکالا, صرف کوٹ نہیں کیا, کوٹ تو تفسیر تبری میں بھی ہوا ہوا ہے, لیکن یہ انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا. نعوذ باللہ من ذالک. اور کہا کہ ان پہ گرفت اس لیے ہوئی تھی, جنید بغدادی کا وہاں سے صاف ثابت ہوتا ہے. شکر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی نظر بھی تو ایک دفعہ پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ, اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ, اور وہ انہیں پسند آئی اور زید کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی. یہ ایک پورا واقعہ ہے جسے انہوں نے اشارتاً ذکر کیا ہے. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ایک ایک لفظ دکھائیں, لفظ تو نہیں دکھایا جاتا, بس وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نظر ہمارے نبی کی جب نظر پڑی تو وہ زید پر حرام ہو گئی, تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ گرفت اس لیے نہیں کہ وہ حالت سکر میں تھے, اور بازید بستامی جو ہیں وہ سکر کے سکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. یعنی بابا بازید کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو تختہ مشک بنایا جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے جناب کشف المحجوب شریف, آپ کے جو اصل حکمران ہیں ان کی لکھی ہوئی اصلی کتاب بقول ان کے, اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے ہزار سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے, ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلی حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر, پڑھانے والے کافر, ترجمہ کرنے والے کافر, اس کا درس دینے والے کافر, اس کی ترغیب دلانے والے کافر, اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. اے آخری جملہ ہوتا ہے یہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما مولا صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, آپ علیہ السلام کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے مبارک پہ اس کے آثار آ جاتے تھے. اتنی شرم و حیا تھی کہ آپ کے چہرے سے صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے آپ کو یہ بات بری لگی ہے. اپنے ایکسپریشنز کو بھی حضور کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اتنے. اور یہ جو بالکل سادہ لو انسان ہوتا ہے نا, صاف ستھرا, یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کے بارے میں یہ بات کرنا. پھر ان کے کچھ کمزور گول کیپرز نکلے تاکہ مزید بزرگوں کی انورٹڈ کامان میں عزت افزائی کروائیں. انہوں نے کہا نہیں جی, اس طرح کی گستاخی تو مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی, اب وہ مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے؟ اس پہ ہم وہی ایک پہلے تو شعر پڑھیں گے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. محمد تو نام دونوں کے ہی ہیں. تو اب ہم علمی جواب بھی دیتے ہیں. وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری تو آپ کی نگاہ اچانک پڑ گئی, آپ علیہ السلام نے نگاہ ہٹا لی. جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک جب نگاہ پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں ہٹا لوں. تو ظاہر ہے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے, اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اس کے بعد باہر صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہاری اس طرح نظر پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے جو کسی اور عورت کے پاس ہے. کتنی صاف ستھری, نظروں کی حفاظت کروانے والی, اپنی حیا کی حفاظت کروانے والی تعلیمات ہیں یہ. اس سے وہ بابا جی کو بچا رہے ہیں. زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو واقعہ, یہ واقعہ ایگزیکٹلی تب ویسا ہونا تھا جب یوں ہوتا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے اس عورت کی نفرت ڈال دی اور وہ عورت واپس آئی اور حضور سے نکاح کر لیا. کش الماجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں زید ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. اب مجھے بتائیں ان دونوں واقعات کا کوئی لینا دینا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں یہ بابوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں, ان کی احادیث کو بھی. تو سر عزیز شاہی کوئی نہیں, میرے بھی کلپس کے ساتھ یہی کرتے ہیں, یہ کہ چھوٹی سی بات ایسی کاٹتے ہیں اور اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے. جب تک میتھمیٹیکلی دونوں سٹیٹمنٹس برابر نہیں ہوں گی, ایک چھوٹا سا بھی اگر فرق آ جائے ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں بنتی. وہ نکاح اور زنا میں صرف ایجاب و قبول کا فرق ہے حاکم مہر کے عوض, باقی سب کچھ ایک ہے, لیکن وہ ایک چیز کو حلال کر دیتا دوسرے کو حرام. اس طرح نہیں مثالیں پیش کی جاتی. اسی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے جو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے تو ایک سینسٹیو ایشو ہے, حیات النبی کا مسئلہ, نبی الاسلام کی برزخی حیات اور پھر نبی الاسلام کا قبر مبارک میں جسم کا سلامت ہونا. کشف المحجوب میں لکھا ہے امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر, اپنے زوم میں تو انہوں نے امام حنیفہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ امام حنیفہ نے ایک دفعہ نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں اتر کے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اردو ہی ترجمہ لکھا ہے استخوان مبارک, یعنی ڈھانچے کے لیے ڈھانچہ بھی لفظ نہیں استعمال کیا, اتنی شستہ اردو, ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ہم پوچھتے ہیں وہ سنتیں کہاں پہ جمع ہوئی ہیں, ذرا وہ حدیث کی کتاب تو بتائیں جس میں امام حنیفہ نے نبی الاسلام کی سنتیں جمع کی ہیں. امام بخاری نے جو کی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے احترام کے ساتھ, امام مسلم نے جو کچھ کیا وہ تو رکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ جن کی طرف سنتیں جمع کرنے کا منسوب کر رہے ہیں ذرا ان کی کتاب ذرا بتائیں دنیا میں حدیث کی کون سی ہے. امام مالک کی الموطأ امام مالک موجود, امام شافعی کی مسند شافعی موجود, امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل موجود, باقی ائمہ کی کتابیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی پڑی ہے مسند امام اعظم کے نام سے جو خود بھی ان کے علماء نہیں مانتے, اتنی تھی. اچھا اب یہ واقعے میں مجھے بتائیں کیا کسی مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں ہیں؟ اس طرح نہیں جی. خواب کا واقعہ سر, خواب کا بھی واقعہ ہے. کیا اللہ تعالی اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کے گستاخانہ خواب امت کو دکھائے گا کہ وہ اس طرح کے بیہودہ عقیدے رکھنا شروع کر دیں؟ خواب دکھانا تھا وہ, ہم خواب گھڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے 31 سال ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہاں ہم آپ کے بزرگوں سے بڑے بریلوی رہے ہیں, ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. آپ خواب یہ گھڑتے کہ امام منیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا روزہ شریف میں داخل ہوئے ہیں, اور وہاں سے نبی الاسلام کے برتن, آپ کا آسا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, آپ کا کرتا مبارک اٹھایا ہے, اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ سنتوں کو جمع کریں گے. اور تبدیلی کر دیو, ویسے اے پا دیو دے بچانا جے بابے نو تے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود, مشکات کے اندر موجود, اور امت کا اجماعی عقیدہ. نبی الاسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے, اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن فوت ہوئے, اس دن قیامت قائم ہوگی, تم کثرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, جب آپ مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے, آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. سرکاری الفاظ ہیں, لیکن اس زمانے میں 295 سی نہیں لگتی تھی سوال کرنے کے اوپر. نبی الاسلام نے تسلی سے سنا اور پھر عقیدہ بتایا. یہ اس صحابی کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اندازہ کریں, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے. اکا دکا محدثین نے اس پہ کلام کیا لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمہور محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں, اور جو کلام کرنے والے ہیں وہ بھی عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 ایئرز کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجرے کی دیوار گرنے کی وجہ سے قبر سے باہر نکل آیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے, 1390 نمبر. اس عقیدے کو مانتے ہیں امام بخاری. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں جب وہ نکلا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک خط لکھوایا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے, ان کی لاش کو دفنا دو دوبارہ سے, اور اللہ تعالی کی طرف سے پروٹوکول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے, اور نہ مٹی کھاتی ہے. اور کیڑے کے نہ کھانے کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ اس لاٹھی پہ کھڑے رہے, وہ لاٹھی کھا لی کیڑے نے, گوشت نہیں کھایا. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا حدیث کا, انہیں کہ قرآن میں جڑ موجود ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کی لاش کو پروٹوکول ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک کئی ہفتوں تک, ظاہر ہے وہ دیمک نے چاٹا تھا اس لاٹھی کو, تو اب یہ اب سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک اتنی موٹی لاٹھی کو چاٹنے کے لیے دیمک کو کتنا عرصہ چاہیے. تو کئی ہفتے مہینے بنتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوں رکھا. تو یہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں, یہ عقیدہ بتانا کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے, نہیں تو اس کتاب ہی چکڑو. کیونکہ آپ کے تو دعوے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے, یہ تو نچوڑ کہتے ہیں اور میں یہ والا نچوڑ کہتا ہوں. اور سیم واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے, جس کے حوالے فیضان سنت میں دعوت اسلامی کی اور تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں موجود ہے. یہ سب سے بڑا بابا ہے, انٹرنیشنل بابا ہے نا. اگر کوئی کہانیاں لکھنے والا بزرگوں کی, وہ فرید الدین عطار ہے. 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی عربی میں, پوری دنیا کے اندر یہاں پہ بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا, اور خود تاتاریوں نے اسے قتل کیا. خود تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, کوئی نگاہ نہیں مار سکے تاتاری. تو تاری تو ڈیڈے بڑے بزرگ سن, تو انہوں پتا ہوں نا کہ کوئی شاید تحت ہی نہیں سی نا, ونڈ کے پر مار دے سن. نہ بزرگ چھڑیا انہوں نے, نہ کوئی حکمران چھڑیا ساڈا, نہ سلطنت باقیہ چھڑی. وہ تو پھر اللہ نے ان کا زور توڑا. تو یہ اس میں بھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یہ دونوں چھاپ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. تذکرۃ الاولیاء کا ذکر ہوا ہے تو ہم برکت کے طور پہ پھر عرض کر دیتے ہیں, یہ وہی تذکرۃ الاولیاء ہے جس میں کشف المحجوب میں بھی بہرحال اتنا حصہ موجود ہے بازید بستامی کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اور علی بن عثمان اجویری اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں وہ خود نہیں کہہ رہے، اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ، یہ عقیدہ تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی رکھے ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں. پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. نبی الاسلام بھی وحی سے بولتے ہیں نہ کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے. اور یہ بابے کو بچانے کی خاطر کہہ رہے ہیں جی وہ بابا جی خود کی تو بول رہے سن جی، اللہ بول رہا سی کہ میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. یہی چیز تذکرۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے، شیخ فرید الدین عطار نے لکھی ہے. اور پھر وہ تو آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء تمام اولین اور آخرین قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ، بیزید بستامی کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ ہی بول رہا ہوتا تھا ان کے منہ سے، ٹینشن والی کون سی بات ہے. تو اللہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ایک کہانی کے لیے دوسری کہانی گھڑی، پھر نام دیتے ہیں شطیحات، بونگیاں، ہاں یہ اردو میں ترجمہ بنتا ہے، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اول فول نکال دینا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا، تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اچھا جی، تو اللہ کا کون سا جھنڈا ہے جو قیامت والے دن محمد کے جھنڈے سے الگ ہوگا، ذرا وہ ہمیں بتا دیں آپ. ہمیں تو یہی بتایا گیا، آپ کے بابا جی تو یہ کہتے تھے یزید دے ابا جی با یزید بستامی، اور ساڈا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بابا با یزید بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، فرق دیکھ لیں. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اللہ کے حضور خطیب بنوں گا. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم بھی یہ تھا کہ میں نے آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولنا ہے. ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کا امام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی کیا کہہ رہے ہیں، اور دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی سن میں، یہ فرق ہے. تو پھر اس لیے تو ہم کہتے ہیں ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے؟ جی جی جی، ہم اسی طرح بابوں کو نہیں مانتے جس طرح آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. نہیں نہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ نہیں نہیں، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پیغمبر مانتے ہیں. سر ہم بھی آپ کے بابوں کو وہ والا بابا نہیں مانتے، ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن ان والے بابوں کو، امام بخاری کو امام مسلم کو. ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی. پھر اسی کتاب میں لکھا ہے بازید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں نبی الاسلام کو معراج ہوئی ہے، بابوں میں ان کو ہوئی ہے. سر چھڑنی ہے تو جو مرضی چھڑو، کل تک یہی لوگ چھوڑتے تھے، بلکہ یہی کوکب نورانی صاحب اپنے ہر جمعے کے خطبے سے پہلے وہ پڑھتے ہیں شعر کہ جی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جو ہے انبیاء میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو معراج کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے بڑھ کر اس معراج والے چیپٹر میں اور بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، یعنی علی بن عثمان حجویری کے بھی پردادا مرشد اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لکڑ دادا مرشد، کہ بازید بستامی کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ہماری جماعت میں ایسا ہے جس طرح کہ جبرائیل کا فرشتوں میں. تو وہ تو بازید بستامی کو ڈکلیئر کر کے گئے ہیں اولیاء کا سردار، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل. تو یہ بایزید بستامی سے ڈگری چھین کے عبد القادر جیلانی نے کب سے اس پہ قبضہ کیا تھا؟ ذرا وہ ہمیں سن بھی چاہیے. ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا ہے، چھڑولنی مارنی، علمی جواب دینا. سر یہ باتیں کوئی اہل حدیث نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، کوئی دنیا کا شیعہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا موحد نہیں کر سکتا. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے ان کے اندر وقت گزارا ہو، ایک ایک چیز ان کی پڑی ہوئی ہو، ورنہ تو یہ آپ کو چاڑتے رہیں گے. تو ہمیں تو موقع ملا، اس ساری محفل کا ثواب ہم اس اعلی ثواب کرتے ہیں جناب اعلی حضرت کوکب نورانی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوبارہ سے وہ زخم چھیلیں ایسے کر کے. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے، یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کا لطف لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن بخاری مسلم سے متاثر ہو کر بزرگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کر کے ان کی تطہیر کی ہے تو وہ بخاری مسلم اور قرآن سے جڑے ہیں، ورنہ تو یہ پہلے سے کتابیں موجود تھیں، اثر تو کوئی نہیں ہو رہا تھا. ہن کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ عکاس بیل ان سے اتار لی. ابھی تو میں وہ خیر بات کر دیتا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب معین الدین چشتی صاحب نے بھی یہاں پہ چلا کاٹا ہوا داتا دربار پہ، المتوفا 633 ہجری. تو پھر ہم حق بجانب ہے ہش بہشت کا ذکر خیر کرنے میں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. جی جی جی، ابھی تک صرف ایک پبلیکیشن نے جو شبیر بردرز ہے انہوں نے نکالا ہے، اور وہ بھی نکالا کوئی نہیں ہو، اس سے چنگا سی نہ ہی کٹ دے، چشتی کی جگہ انہوں نے محمد کر دیا ہے اور باقی واقعہ سارا وہی لکھا ہوا ہے. مولوی دیکھو نا دماغ پورا جہی ہوتا ہے مولوی کا، تسی واقعہ ہی کٹو، لہذا نکلیا کوئی نہیں ہو. جب تک ان کے بڑے علماء جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آ کے اعلان برات نہیں کرتے، چھوٹے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ کسی پبلیکیشن کے نکالنے سے کوئی مسئلہ ہوگا. پھر یہ ماننا پڑے گا یہ جتنے بزرگ چھاپتے رہے آج تک، جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس میں لکھا ہے، اور سب سے بڑا وہ بزرگ جس نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہ کچھ لکھا ہے جی بچو کڈو. ٹائم قیامت تک یہ بزرگ لبنا ہے جنہیں تمہوں دسیا. جی مرید ہونے آ گیا، انہوں نے کہا جی تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دفعہ تو پڑھ دے چیز تھی رسول اللہ. اس نے پڑھ دیا، اس کو نوازا، پھر اینڈ پہ کہا نہیں نہیں وہ میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے. سر اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ نے یہ کہنا میں نے کفر کہلوایا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، میں بھی ہوں گا، تجھے بیعت میں نے کیا کرنا ہے؟ اس میں الفاظ انہوں نے بیعت کی، پہلے تو میں اپنی بیعت دوبارہ کروں گا کیونکہ میں نے ایک کفریات کہلوائے تھے، میرا بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، جا کے نکاح بھی کراؤں گا، بیعت بھی کر کے پھر تم کراؤں گا. جی یہ شرعی مسئلہ یہ ہے. وہ جی خاص حالت میں تھے، وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ جیڑا بھی خاص حالت ہی جانتا ہے نبی تو ہی پہنچتا ہے. ہاں یہ الکا نہ جانو، جیڑا پہنچتا جائے نبی تو پہنچتا جائے. تو وہاں پہ تو واضح موجود ہے، بعد میں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی ہے. توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ شتیات ہے، بزرگوں کی شتیات مونگیاں، وہ جی مسلم شریف میں موجود ہے، ایسے بھی مسلم واڑ لی انہوں نے. مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے تمثیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کیا خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کا سامان لدا ہوا ہو اونٹ کے اوپر اور وہ کسی ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، پھر ایک دم سے وہ سواری سامنے آ جائے، کیونکہ ریگستان میں سواری گھومنے کا مطلب ہے کہ اب کئی میل تک آپ کے پاس کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، من شدت الفراح، یہ آگے الفاظ ہیں، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، یہ تو چیز ہی ہو رہا ہے. اور اس کو کیا حضور نے انڈورس کیا کہ اس نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اس کو غلط ہی کہا ہے. اور کہا کہ زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے. وہ تو میری بھی کئی بار لڑکھڑا جاتی ہے, وہ بعض اوقات اس کا کلپ کاٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہہ دیا, حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا اس وقت کیا بات ہوگی. تو اس واقعے سے انہوں نے کہا جی وہ جی بابا جی نے بھی جو پڑھوایا تھا نا وہ اس میں آتا ہے, دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں. اچھا پھر ان کے پاس آخری جواب ہے شطحیات, بونگیاں, اور کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کی بونگیاں ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے جی حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ حالت جذب میں ہونا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. سرکار وہ حالت جذب نہیں ہے, پاگل دے ہوتے کوئی گرفت نہیں ہے. ہاں جی مجنون دے ہوتے جدا ذہنی توازن نہیں ہے, سیدھی طرح کرونا پاگل ہیں. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پاگل ہیں, ہم یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے, پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. لیکن بچہ نہیں کہے گا, بڑے سارے کہیں گے, اور اس میں پھر مانیں گے کہ انجینئر صاحب نے منوایا ہے کہ یہ پاگل ہے. ظاہر ہے جس کا کریڈٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے. ہاں وہ بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تھا جب انہوں نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کرنے کا حکم کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے یہ چیز بیان کی ہوگی, کیونکہ مرفوعاً تو کوئی نہیں حدیث ہے یہ بخاری میں, وہ ابن ماجہ میں مولا علی سے ہی ہے. بل یہاں پہ مولا علی کا قول ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, صحیح بخاری میں جو الفاظ ہے, نمبر ون پاگل شخص, نمبر ٹو بچہ, اور نمبر تھری سویا ہوا شخص. پاگل جب تک کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو جائے, بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر نبی الاسلام کے ریفرنس سے بھی موجود ہے. تو ٹھیک ہے پھر آپ یہی کچھ ڈکلیئر کریں نا, یہ کریں, اس کے بعد کتابوں کی پرنٹنگ مان کریں. کہتے ہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. اللہ معافی دے, قرآن حدیث کے مطابق تو شاید آیتیں ہی رہ جائیں گی, اس میں حدیثیں بھی جو آپ نے لی ہیں نا زیادہ تر تو جعلی لی ہوئی ہے, اور جو لی بھی ہیں ان کو اپنے الفاظ کا ہی جامع پہنایا ہوا ہے. یہ کتاب جو ہے نا وہ 500-600 صفوں سے 5 صفوں میں رہ جانی ہے. مہربانی کرو انہوں چھاپنا ہی بند کرو, جان چڑھاؤ محمد حدیث تو آج بھائی سے بھی بند کرو, تذکرۃ الاولیاء بھی بند کرو, کشف المحجوب بھی بند کرو, فضائل اعمال بھی بند کرو, فضائل سنت بھی بند کرو, ٹھیک ہے, اور اس امت کو اس چیز سے جان چھڑائے. بس ہم یہ درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے, فل ٹاسک ملے اور ہم اسے باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں تو یہ ہمارے اس منصب کے ساتھ خیانت ہے. کیونکہ جب تک بابوں کی آکاس بیل ان کے ساتھ لگی ہے, کبھی انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں ماننا. آپ لاکھ پڑھتے رہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین, انہوں نے آگے سے پڑھنا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو. تو ہم یہ زخم چھیلتے رہیں گے, چاہے وہ چشتی رسول اللہ والا زخم ہو ان کا یا اشرف علی رسول اللہ والا, اکو پارٹیاں جے دوئے, یہ دو برانڈ جے. ہاں انفی دیوبندی انفی بریلوی. ہاں جی خواب میں پڑھا ہے, اور سر پڑھو نا آگے لکھا ہوا ہے بیداری میں بھی پڑھا ہے. وہ جی اس کی ہوش کوئی نہیں تھی, اور سر اس کو تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, ہم نے تو بابے کو کہا ہے, بابی کو معاف کیا, بابے کو تو ہوش تھی. یہ جتنے مولوی کر رہے ہیں دفاع ان کو کہ تمہارے ناموں کا کلمہ اگر کوئی پڑھے تو تم اسے یہ کہو گے کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. تم کو گیا ماما کیوں مرمان لگا منو, مامو پارٹی کیوں منوان لگا منو, آپ بھی کلمہ پڑھتے منو. نہیں آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے, جن پولیٹیشنز کو یہ گالیاں دے رہے ہیں نا ان کے ناموں کا بھی کوئی کلمہ پڑھے نا وہ بھی یہ اس طرح کا اس کا جواب نہیں دیں گے. اتنی تو ایمان کی رتی ان کے اندر بھی موجود ہے جو ان کے انورٹڈ کامز میں بزرگان دین اور علماء کرام, یعنی کہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم مجرم, ان کے اندر موجود نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی اب آپ کے وہ باقاعدہ سوالات کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں. باقی جن کی پرچیاں وہ اپنے پاس رکھیں, پہلے میں ان پرچیوں سے فارغ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. اگر کسی لڑکی کی رضا کے بغیر اس کے والدین شادی کرتے ہیں تو کیا لڑکی اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ مرضی کے بغیر شادی کیسے ہوگی میرے بھائی؟ مرضی سے ہوئی نا. آپ یہ کہیں کہ پسند کے بغیر ہوئی، مرضی تو ہوئی ہے، سائن گن پوائنٹ پہ کروائے گئے، خود کیے نا، ایجاب و قبول خود کیے نا. یہ دھوکہ بند کریں. یہ اکثر سوالات اس طرح کے آتے ہیں، مرضی کے بغیر شادی، مرضی لفظ غلط ہے، پسند کے بغیر مرضی سے شادی ہوئی، یہ کہا کریں. بعد میں جو پٹ سیاپا یہ عورتیں ڈال کے بیٹھتی ہیں اور ماں باپ کو بے عزت کرواتی ہیں، اس وقت بکواس کیا کریں نا، اس وقت بات کریں، کم از کم بعد میں ماں باپ کی عزت تو پامال نہ ہو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں؟ اگر آپ نے بعد میں سارا ڈرامہ بازی کرنی ہے تو وہ ڈرامہ پہلے لگا لیں، اتنا خرچہ ماں باپ کا کیوں کروایا. اور پھر اس طرح کی جو عورت ہے اس کی دوبارہ شادی ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ماں باپ کو ٹینشن کو دے رہے ہو، پہلی دفعہ انکار کر دو. اور یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ میں غصے کے طور پہ نہیں آپ کو کہہ رہا، غصہ میں نکال رہا ہوں جو آپ بعد میں تماشا لگاتی ہیں عورتیں. پہلے کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، انکار کریں. اور اگر پہلے جرت نہیں تھی تو بعد میں کہاں سے جرت پیدا ہو گئی؟ اب رہ گیا طلاق لینا یا خلا لینا، وہ تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. وجہ جینون ہونی چاہیے، کوئی بھی جینون وجہ ہو سکتی ہے، جو شرعی وجہ ہو. اور اگر مرد طلاق نہ دے، خلا لے، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ طلاق کی بجائے خلا لیں. خلے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ اس مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن طلاق اگر تین ہوگی تو دوبارہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. خلا کے کیس میں نئے حق مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے دوبارہ اسی مرد کے ساتھ. حلالے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ حرام ہے. لالا کی تو ہے، وہ تو بائی چانس قرآن میں آیا کہ کوئی عورت متعلقہ تھی، اس کی کہیں اور شادی ہوئی، وہ خاوند مر گیا، یا بائی چانس اس نے کر دی، تو پھر آپ لوٹ آئے پہلے خاوند کی طرف. یہ تو نہیں ہے کہ یہ پری پلانڈ حلالے نکالنے والے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کاغذی کاروائیاں کرنے والے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ فلاں بلائے گا، یہ فلاں کا نام میں چھپا رہا ہوں، جس طرح وہ امام داؤد نے فلاں فلاں چھپا لیا تھا، اس طرح کی وصیتیں کر کے ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میں نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا میرے بھائی. ہاں جی، جو حالات و واقعات میرے لیے فیوریبل ہوں گے اسی میں میں تو میرے بھائی آپ کو پتا پبلک گیدرنگز میں کوئی نہیں جاتا. میرے بڑے قریبی رشتہ دار بھی، بہت عرصہ پہلے تک تو میں جنازہ بھی ان کا پڑھا لیتا تھا، اب میں بہت قریبی رشتہ داروں کے جنازوں میں بھی انڈکلیئرڈ ہی جاتا ہوں. رہ گیا کہ میں پبلکلی کسی جنازے میں جا سکوں تو یہ معذرت. اس طرح کی کوئی وصیت نہ کرے، اور اگر اس طرح کی کوئی وصیت کر جائے نا کسی کے بارے میں، تو یہ وصیت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن میں یہاں تک آیا مال کے بارے میں بھی جو وصیت ہے نا، اگر اس میں اس نے ناانصافی کیا ہے تو آپ مرنے کے بعد اس کی وصیت بدل سکتے ہیں. اور یہ وصیت شاہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو دھون زبردستی والی بات ہے نا، ہر شخص کی مرضی ہے. صحیح بخاری کی حدیث 7100 اور 4425 کے مطابق کوئی قوم فلاح نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے. لیکن آج کے دور میں بہت سی مثالیں ہیں، جرمنی، بنگلہ دیش، جنہوں نے ترقی کی ہے. جی، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. یہ نبی الاسلام کے جو اس طرح کے جتنے بھی فرامین ہیں نا، وہ ان جنرل ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہو سکتی ہے. عورتیں بھی بہادر ہو سکتی ہیں، صحابہ اکرام میں ایسی عورتیں موجود تھیں جو مردوں سے زیادہ بہادر تھیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حکمرانی مرد کے حوالے کی جائے، لیڈرشپ. ہاں، عورت مشوروں میں شامل ہو سکتی ہے. نبی الاسلام سے بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھا. اس کے باوجود کہ آپ کو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی الاسلام ہر سفر میں اپنی بیوی اپنے ساتھ رکھتے تھے. بخاری مسلم میں آئے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کے نام پہ قرآن نکلتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. کیونکہ عورت اپنے مرد کے ساتھ مخلص ہو تو سب سے بیسٹ ہوتی ہے مشورہ دینے والی. اور بعض اوقات عورت کا ذہن وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں وقتی طور پہ ٹینشن کی وجہ سے مرد کا نہیں جاتا، جس کی نمائندہ مثال صحیح بخاری میں ہے. ام سلمہ حضور کی بیوی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی، موقع تھا صلح حدیبیہ کا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا, سورہ فتح میں اس خواب کا ذکر ہوا, اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے یہ سمجھی کہ میں نے اب عمرے کے لیے جانا ہے, کیونکہ حضور کو دکھایا گیا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں, کچھ سر منڈوا رہے ہیں, کچھ اثر کروا رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا تو لہذا ہم چلتے ہیں. اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ راستے میں آ گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, لیکن آپ علیہ السلام کی تعداد سے اتنے متاثر ہوئے صحابہ کی جذبے سے کہ وہ صلح حدیبیہ پہ آمادہ ہو گئے, اور اپنی شرمندگی بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ اگلے سال آ جائیں. یعنی وہ تعبیر اس سال پوری نہیں ہوئی, اس سے اگلی سال. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بڑا لمبا ہے غزوہ احزاب کے اوپر, میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں ہدایہ پورٹل کے اوپر بھی, ابو بصیر کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ہیرو تھے صلح حدیبیہ کے. تو بخاری میں آتا ہے کہ اب ظاہر صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا, طاقت میں بھی ہوں پھر آپ وقتی طور پر دب کے صلح کر لیں, وہ تو اللہ کی حکمت تھی, اسی صلح میں سے اللہ نے بہت بڑا خیر نکالنا تھا. اللہ نے تو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کھلی فتح آپ کو دے دی ہے. اب بظاہر تو وہ فتح نہیں تھی, لیکن اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ تو بعد میں سامنے آئی, وہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں بتائی ہے. آج صرف ٹاپک یہ ہے کہ اس میں جب نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے, صحابہ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کریں گے, ہم دب کے صلح کیوں کریں, آپ علیہ السلام نے آ کے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کی کہ اپنے احرام کھول دو, جانور قربانی کے یہیں پہ ذبح کر کے اپنے احرام کھول دو. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا, دو دفعہ تین دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا, حضور اپنے خیمے میں واپس آئے. ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی ان کو کہا کہ میں نے ان کو اناؤنسمنٹ کی ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. اب دیکھیں عورت کا دماغ کہاں پہ جاتا ہے, جبکہ وہ نبی کی بیوی بھی ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں ان کو, آپ اپنا جانور قربان کریں, اپنا احرام کھول دیں. یہ مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے. عورت سمجھدار ہو سکتی ہے, میں بینظیر بھٹو کو کئی ڈکٹیٹرز اور کئی پولیٹیشن سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں, باقی انسانی کمزوریاں اپنی جگہ. اچھا اب وہ نبی علیہ السلام باہر آیا, آپ نے یہی ایکٹیویٹی کی, جب صحابہ نے دیکھا نا کہ یہ ہوا ہے, پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا اٹھا, کرتے کرتے سب نے وہی کیا, اپنے احرام کھول دیے. اب یہ آئیڈیا نبی علیہ السلام کو تو کلک نہیں ہوا تھا. مشورہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ اپنی بیویوں کو نا کنیزیں بنا کے نہ رکھا کریں, ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کریں, جتنے بھی آپ کے خاندانی معاملات ہوں. ایون میں کہتا ہوں جی اپنے کاروباری معاملات کو بھی ڈسکس کریں, اگر کوئی کاروباری بندہ ہے, کوئی اپنی جاب کا ایشو ہے وہ بھی آپ ڈسکس کریں. بعض اوقات آپ کو اچھا مشورہ مل جاتا ہے. دوسرا کم از کم اتنا ہوگا, جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی پریشانیاں ڈسکس کریں گے نا, ایٹ لیسٹ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی, اور آپ کبھی ہائپر ہوں گے تو وہ سمجھ لیں گی کہ اس بیچارے کو وہ پریشانی ہے, ورنہ یہ ہے نہیں ایسا, یہ اس میں سے مدنی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے. ہاں یہ فائدہ ہے جو اس میں سے آپ کو نکلنا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بعض اوقات کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو جاتی ہیں. اب کئی صحافی اغوا ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی بیویوں سے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ اس طرح فلاں دھمکی دیتا تھا. یہ اسد تور صاحب جب ہوئے تھے اغوا, شمالی علاقہ جات میں ان کو لے گئے تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا تھا کہ اگر میں اس طرح غائب ہو جاؤں نا, سب سے پہلے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ, میرا فیس بک اکاؤنٹ تم نے بند کر دینا ہے, تو اس سے میرے سارے ساتھیوں کو یہ میسج مل جائے گا کہ مجھے شمالی علاقہ جات کی سیر پہ لے گئے ہیں. دیکھا بیوی سے ڈسکس کرنے کا کتنا فائدہ ہوا, اور وہی ہوا. اب دیکھیں وہ جو لے کے جانے والے ہیں ان کا دماغ تو پورا ہی تھا نا, وہ لے کے تو چلے گئے, وہ جیسے ہی لے کے گئے اس کی بیوی نے سارے وہ اکاؤنٹ بند کر دیے, فوراً ہی ہلچل مچ گئی, آپ نے دیکھا وہ بائے فادر واپس آ گئے. یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اپنی وائف کو سب کچھ بتا دیا کرے. اچھا جی, باقی حکمرانی کو نہیں ہم مانتے جی, حکمران نہیں ہوگی. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے سنائی تھی اس صحابی نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا ساتھ دیں لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اگر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے صحابہ کرام یہ زن نکالتے تھے, اور وہ نبی اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی جب کسرا والوں نے ایک عورت کو حکمران بنایا تھا, اور دیکھیں وہ ناکام ہو بھی گئے نا, پھر پرشین امپائر گر بھی گئی نا حضرت عمر کے دور کے اندر, تو اس حدیث کو انہوں نے اپلائی کیا کہ ہم نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دینا. اگر سیدہ عائشہ کا ساتھ نہیں دینا اس حوالے سے تو ظاہر ہے بات کے تو حکمران کوئی چیز نہیں ہے, لیکن حکمرانی کی بات ہو رہی ہے, مشورے کے طور پر کسی کو انوالو کرنا, اسسٹنٹ کے طور پہ رکھنا, یہ ساری چیزیں کرنا, یہ بالکل معاملہ ڈفرنٹ ہے. سوال ہے جی, ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ اہل سنت کی جو روایتیں ہیں نا جی, وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی, اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں, لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ بہت کم تعداد میں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں نبی الاسلام کے اوپر, اور نبی الاسلام نے ان کی وفات والے سال کو عام الحزن منایا ہے. دو آپ کے قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک اس وقت تھی 49 ایئرز, ایک سیدہ ختیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب. تو جس سال کو حضور نے غم کا سال منایا, لہذا اس شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم انہیں انڈر ڈسکشن لائیں. باقی اس کے اوپر چونکہ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ آپ میری دیکھ لیں, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے حوالے سے مسئلہ 98, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پورا ایک مقدمہ ہے. ہاں یا نہ میں اس طریقے سے جواب دینا خطرے ناک ہو جاتا ہے, خطرناک سے بھی زیادہ خطرے ناک. کیا نبی اسلام جب گلی میں گزرتے تھے ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی سیرت کی کتابوں میں روایتیں ہیں نا, اکثر کی تو اسناد نہیں ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں. باقی یہ اس طرح کے معاملات ہونا کوئی بعید نہیں ہے. جب بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے کندھے مبارک کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دی گئی اور سیدہ فاطمہ نے وہ ہٹائی, اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ آپ علیہ السلام کے گلے میں وہ چادر ڈال کے کھینچی گئی یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. اس طرح کی کئی بڑی بڑی تکلیفیں حضور کو دی گئی ہیں, اس کے مقابلے میں یہ کوڑا پھینکنے والا معاملہ چھوٹا ہے. تو اگر یہ واقعہ ہو بھی تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو سے بعید نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے. تو آپ علیہ السلام تو درگزر فرمایا کرتے تھے, آپ نے تو اپنی بیوی پہ تومت لگانے والے لوگوں کو بھی معاف کیا, ٹھیک ہے, اور جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا عبداللہ ابن ابی, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں کئی بار صحابہ نے حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں, آپ فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے, تو آپ تو اتنے ٹالریٹ کرتے تھے. کیا نبی اسلام نے ایک دفعہ روٹی لگائی تندور میں وہ پکی نہیں تھی؟ یہ تو بالکل جھوٹ ہے جی, ہاں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اسے ہم دنگے کی چوٹ پہ جھوٹ مانتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے مسنوی مولانا روم کے اندر لکھا ہوا ہے, ان کو بہت شوق ہے اس طرح کے جھوٹ گھڑانے کے. اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے, نہ اس طرح کی کوئی چیزیں. یار جن صحابہ نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی نا, وہ رومن امپائر کے تیل کے کڑاؤں میں جل کے راکھ ہو گئے, ان کو بھی تو حضور کا ہاتھ لگا ہوا تھا نا. اس طرح کے معاملات کو اس طرح جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار کوئی معجزہ کے طور پہ اس بار یہ کوئی معجزہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا. کیا روزہ دار غیر روزہ دار کو کھانا کھلا سکتا ہے, پانی پلا سکتا ہے؟ روزہ دار غیر, جبکہ ہوٹل وغیرہ پہ, ہوٹل پہ تو کر سکتے ہیں نا جی, کیونکہ ہوٹل پہ تو جتنے لوگ ہیں وہ مسافر ہیں, اور عام بندہ بھی آیا ہوا ہے, تو آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ ڈیپ ڈگ کریں کہ یہ اس نے روزہ کس وجہ سے چھوڑا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مریض ہو, اچھا ہمارے ملک میں یہ بھی ایک بڑا رویہ ہے کہ جی مریض ہے تو اے جناب پوڑیاں کو چڑھ رہے تھے. کیا فضول حرکت ہے یار, شوگر کے مریض ہیں, فٹ پارٹ ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں انسولین لگانا پڑتی ہے. ہارٹ پیشنٹس ہیں کتنے, باقی کام بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے, ان کو سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے. کرکٹ کا پلیئر تھا وہ, اتنا زبردست قسم کا ہمارا ڈائریکٹر, 50+ اس کی ایج تھی. اب کہہ رہے نہیں سٹنٹ نہیں ڈلے ہوئے, جھوٹ مار رہا ہے. اس طرح کے کام کسی کی بیماری کے مذاق اڑانے, آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ان لوگوں کے مذاق اڑ رہے ہیں جو لوگوں کے مذاق اڑایا کرتے تھے. اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. وہ بیمار, آپ کو کیا پتا اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے؟ وہ کھانا کھا رہا ہے, دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے, آپ کا ہاتھ بھی ٹچ کر گیا, بخار بھی کوئی نہیں, تب بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے. آج کل تو کس کس قسم کی بیماریاں آ چکی ہوئی ہیں. لہذا آپ یہ نیکی کرنا چھوڑ دیں اس طرح کی, کہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کریں. آپ کھانا سرو کر سکتے ہیں. اور ایک مجھے وہ ضمن حدیث یاد آ گئی بخاری مسلم کی, ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے رکھا تھا وہ تو موندے پہ گئے, ریگستانی ماحول. اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے جب سواریاں رکی, ٹینٹ سارے انہوں نے لگائے, افطاری کا بندوبست انہوں نے کیا. دوسرے تو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا, آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. سفر میں پریفریبل یہی ہے کہ اگر آپ کا ٹف سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں, اور خام خواہ نہ خود مصیبت میں ڈلیں نہ کسی کو ڈالیں. البتہ اگر کسی نے روزہ سفر میں رکھا ہوا ہے تو وہ توڑ بھی سکتا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ میں اب رکھ بیٹھا ہوں تو میں نے نہ مانا ہے, نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے بعد جا کے آپ نے روزہ توڑا اپنا, حالانکہ بالکل اینڈ پہ روزہ پہنچ چکا تھا, دو گھنٹے رہ گئے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی پیالہ اٹھایا, صحابہ میں بلند کیا, یوں روزہ توڑا اور فرمایا کہ سارے روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. اس حالت میں جنگ, جو خیمے نہیں جن سے لگ رہے انہوں نے جنگ کیا لڑنی تھی, سارے شہید ہی ہو جاتے. پھر بھی کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا, تو آپ نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں توڑا وہ میرے نافرمان ہیں. او کتنے سخت الفاظ ہیں. کسی شخص کو اس کا پیغمبر کہہ دے کہ تو میرا نافرمان ہے, اس کے بعد تو کوئی حالت نہیں بندے کی بچتی. تو اس سے یہ بات پتا چلی سفر میں آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں, نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اکیلے شخص کے اوپر کافی لوگوں نے مل کے ایک بہت بڑی چھتری کا سایہ کیا ہوا ہے, اٹھائی ہوئی ہے چھتری. آپ نے فرمایا کہ اسے کیا ہوا ہے اور ان کو کیا ہوا ہے. ہاں تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بندہ ہے نا بیچ میں, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہاں, اور روزے کی تکلیف کے ساتھ والے کاٹ رہے ہیں. ہاں تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اس طرح کا روزہ لوگوں کو عذاب میں ڈال کے, اس پہ آپ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ اس طرح کا روزہ کوئی نیکی کا کام نہیں سفر میں روزہ رکھنا. البتہ جائز ہے, آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران میں نے نماز پوری پڑھی, نبی علیہ السلام نے قصر کیا, میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا, نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, عائشہ تم نے اچھا کام کیا ہے, لیکن مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ دونوں طرف چیزیں موجود ہیں. اچھا جی, یہ استوا علی العرش کے حوالے سے سوال ہوا ہے, اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. قرآن پاک میں استوا علی العرش کی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استوا معلوم ہے, کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا. استوا علی العرش معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, یعنی یہ ان نون ہے, سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتار رہے ہیں چاہے حنفی ہوں سلفی ہوں, میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے استوا علی العرش کے حوالے سے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جو استوا علی العرش کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور جتنی آیات سے معیت ثابت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ کی, ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کے آگے مزید گھسنا کہ علم کے ساتھ ہے، سما کے ساتھ ہے، بصارت کے ساتھ ہے، اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ تکلفات ہیں جن میں نہ نبی الاسلام پڑھے نہ صحابہ پڑھے. یہ علم الکلام کی فلسفیوں کی بحثیں ہیں جو بعد میں محدثین کے ہاں آئیں، اور اس کی وجہ سے پھر دو گروپ بن گئے ایکسٹریم، ایک طرف جہمیہ ہو گئے ایک طرف مجسمہ ہو گئے. جہمیہ نے استواء العرش کا بھی تاویل کرنا شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی جو صفات کی وہ باطل تاویلات شروع کر دیں، اور مجسمہ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا شروع کر دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی معاذ اللہ انسان کی طرح ہی ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ان کی ماڈرن فارم اس وقت آپ کو اہل حدیث اور حنفی نظر آئیں گے، سب کو نہیں میں کہتا، لیکن جب آپس میں بحثیں کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب حنفی دیکھ لیں، بڑی تعداد اس وقت بریلویوں کی ہے، لیکن اعلی حضرت نے خود ترجمہ کیا ہے الرحمن علی العرش استوا، سورہ طہٰ کا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہی ہمارا عقیدہ. اب سورۃ المجادلہ کی جو آیت کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو، بس وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ تو مخلوق ہے، اللہ کیا ہے؟ خالق. خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. تو لہذا ہم کوئی ایسی مثالیں نہیں بیان کر سکتے. یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے. اس طریقے سے سورۃ البقرہ میں آیا تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تو اس طرح کی ساری باتوں پہ جو کٹر قسم کے سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اب یہاں تو کوڑا بھی پڑا ہوا ہے، یہاں تو نالی بھی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی ہے. اندازہ کریں. اب اسی طریقے سے ان سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو عرش کے اوپر ہے تو عرش کدھر ہے، وہ کہیں گے اوپر. ہم کہیں گے جو آپ یہ اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ یہاں پہ تو اوپر ہے لیکن امریکہ میں یہ نیچے ہے. ہاں یہاں پہ پاکستان ہے نا، یہاں سے جب ہم اوپر اشارہ کریں گے تو یہ ہو رہا ہے، اور امریکہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کا سر اس طرف ہے، وہ اوپر اشارہ کرے گا تو یہ ہے. چول کوئی مارے تھے چول کا جواب پھر سائنٹیفک ریالٹی نہ دینا چاہیے نا. اور ادھر جو کھڑا ہے اس کا تو اوپر یہ ہے، اور جو ادھر کھڑا ہے اس کا اوپر یہ ہے، پھر اوپر ہر جگہ ہی ہو گیا نا. وہ کہیں گے جی آپ اس چکر میں تو نہ ڈالے، تو تسی بھی تو اس چکر اس پہ ہو. اس لیے ہمارے والا موقف سب سے محتاط ہے. جی محدثین نے بحث کی ہے، سر محدثین جانے اور اللہ جانے. محدثین نے اگر اپنی رائے سے فلسفیانہ یا منطق پہ مبنی باتیں کی ہیں اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت اور صحابہ کا قول نہیں پیش کیا، صرف کرالریز بنائی ہیں، تو صرف انہیں کرالریز بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں بھی حاصل ہے. اور ہماری کرالری تو ان سے بہتر ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں. جب کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کی مثالیں بیان کروں؟ مجھے کیا مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں نہیں مانی؟ تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تو نہیں تھی. اور جو ان ڈیٹیلز میں پڑھے اور انہوں نے ہر حد پھلانگی، وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی میں بریلویوں کو کہتا ہوں کہ مجھے اگر سپوز تمہارے نزدیک یا شیخ عبد القادر جنانی کہنا جائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہ گلہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے یا عبد القادر جنانی مدد کیوں نہیں کہا، صرف یا اللہ مدد کیوں کہا؟ اس میں تو کوئی گلہ بنتا ہی نہیں ہے اگر وہ جائز نکلایا بقول ان کے. لیکن اگر یہ شرک ہے تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ہم تو بچ گئے، پیچھے رہنے میں احتیاط. تو یہ اس طرح کی بحثیں سٹارٹ ہوئی. دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. سورہ واقعہ میں آیا کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ, تم لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب علماء عرب پہ ایسا تعصب طاری ہوا, انہوں نے کہا یہاں ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ نہیں ہے. کیونکہ انہیں پھر یہ ماننا پڑنا تھا کہ اللہ کی ماہیت ہمیں اس طرح کی ماننی پڑ جائے گی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. کیا یہ فرشتے مراد ہیں, یہ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتی ہے جب کسی کی مت ماری جائے تو اس طرح کی تاویلات شروع کر دیتے ہیں. ایک حدیث ان کے پورے عقیدے کو کھا جاتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام ایک سفر میں تھے, صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ, کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ, کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے, اتنی اونچی آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ زیادہ یہ جو اتنے ذرا اونچی بولو. ایک قرآن دی سی ثابت نہیں اونچی بولو. اب فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں سنا رہے, تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی اونٹ پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کی گردن اس کے بالکل قریب ہے, اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جسے تم سنا رہے ہو. تو آہستہ آواز میں ذکر کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ ہائے ہائے, یہ ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار کارڈ میں سے بلو کارڈ میں ڈالا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جو میرا تکیہ کلام ہے ہر دفعہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے, کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ اسم اعظم ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبی الاسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ کی بہترین حمد بھی ہے. آپ نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. اچھا, اس حدیث کے اندر نبی الاسلام نے کیا مثال بیان فرمائی؟ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے, تو اس کا مطلب ہے جسے سنا رہے ہو وہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے. جو غائب نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. اہل حدیث حاضر و ناظر کا لفظ بھی نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں حاضر بولا تو پھر وہی ہو جائے گا ادھر ہے, عالم و ناظر بولتے ہیں. ہاں, یہ دیوبندی بریلوی حاضر و ناظر بولتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک حاضر و ناظر کہنا بھی شرک ہے. اسماء و صفات کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ گیئر الٹا لگ گیا ہوا ہے نا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں تھی اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ, اس میں تو پھر حضور نے مثال بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. بڑا اچھا موقع تھا. حضور فرماتے سما بصارت علم قدرت لیکن خود نہیں ہے, یہ بھی آپ نے فرمایا. تو بہتر ہے کہ آپ وہی عقیدہ رکھیں جو ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت بڑے عالم دین جن کا میں نے ذکر کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کیا, جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ و منہج, دار الاندلس نے وہ شائع کی ہے. اس میں انہوں نے اسی ایشو کو استواء عرش کو ڈسکس کیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ اللہ کی ماہیت ہمارے ساتھ کس طرح کی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ انہوں نے سمجھے کہ اہل حدیث کا ایک جو پورا مسئلہ تھا نا اسے پیسیفک اوشن میں جا کے پھینک دیا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر ہے بحر الکاہل. اور یہ صرف وہ نہیں ہے, العثمین جو مفتی اعظم تھے سعودیہ کے, انہوں نے بھی سیم الفاظ اپنے فتاوی کے اندر لکھے ہیں. ان کی بھی کتاب ہے عقیدہ اہل سنت, اس کے اندر. اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان میں میں سمجھتا ہوں قابل احترام میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہیں جماعت الدعویٰ کے, وہ سمجھ لیں پاکستان لیول کے محدث کہہ لیں یا مفسر کہہ لیں. انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن حکیم کی کئی جلدوں کے اوپر, عبد السلام بن محمد. انہوں نے بھی باقاعدہ سورۃ الحدید کی تفسیر میں سیم یہی الفاظ لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے. تو میں یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ تین بڑے سلفی علماء نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس مسئلے میں زیادہ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے کلام موجود ہے, امام ترمذی نے بھی اس طرح کی باتوں کے اوپر کلام لکھا, وہ جامع ترمذی کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے کہ وہ اسے علم قدرت ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن ہمیں دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہیں. آپ کو اپنا عقیدہ مبارک, ہم تو ایک اسٹیپ پیچھے ہیں نا, بڑے تنوے. ہم آپ کو تو کسی عقیدے کا پابند نہیں کر رہے, آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے. اور اس طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, جو امت میں عباسی دور کے اندر فلسفوں سے متعلق کتابیں جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور فلسفیانہ بحثیں شروع ہوئی مسلمانوں میں, اس وقت علم الکلام کی وجہ سے یہ چیزیں امت میں آئیں. اب یہ خلق قرآن کا بھی جو مسئلہ ہے امام بن حنبل والا, آپ کو صحابہ سے تو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن مخلوق ہے یا صفت ہے, یہ ساری بحثیں ملتی نہیں ہیں. بالکل سمپل ایشو تھا کہ قرآن ظاہر ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ غیر مخلوق ہی ہوگی. لیکن اب فلسفیانہ بحثیں جب شروع ہوئیں, معتزلہ کا گروہ آیا, پھر محدثین کو سامنے آنا پڑا اور باقاعدہ ایک بحثیں, اللہ کا شکر ہے وہ بحثیں ختم ہو چکی ہیں. اس طرح کی جو باریکیاں ہیں یہ اس زمانے میں تھی جب ہم دنیا میں حکمران تھے, پھر کرنے کو کام کوئی نہیں تھا, تو ہم پھر یہ اس طرح کھیلا کرتے تھے. جس طرح آج امریکہ نے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد, آپ کو پتا ہے ان کا بجٹ کس پہ لگ رہا ہے؟ ناسا کے اوپر. بجٹ کس کے اوپر لگ رہا ہے جی؟ کروکوڈائل کی تحقیق کے اوپر, ایلیفنٹ کے اوپر, ان کاموں میں, نیشنل جغرافی پہ, ڈسکوری پہ. بندہ کہتا ہے یار ہمارے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ بجٹ ہے ان کے ٹی وی چینلز کے, اس لیے کہ وہ دنیا کو فتح کر چکے ہیں, اب انہوں نے یہی کام کرنے ہیں. اس زمانے میں ہم بھی دنیا کو فتح کر چکے تھے تو ہم پھر یہ اس قسم کی بحثیں کرتے تھے. کبھی اسماء و صفات کی بحثیں نکال لیں, کبھی اور مناظرے نکال لیے. اور اس زمانے میں سائنس میں بھی کام ہوا ہے, عباسی دور کے اندر کیمسٹری میں, فزکس میں, میتھمیٹکس میں. یعنی یہ تو گھوڑے بھی مانتے ہیں کہ بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں روٹی ہو تو تب ہی دماغ میں تحقیق آتی ہے, یا پھر مولا علی والا زہد ہونا چاہیے, ادروائز کوئی چیز سوجتی نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مدرسہ سسٹم سے کیوں نہیں آؤٹ پٹ اس طرح کی نکل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچارے مانگ تانگ کے کھاتے ہیں, بعد میں بھی یہ چاند ایک مولوی ہیں جو آپ کو امیر نظر آتے ہیں, عام لوگ تو بچارے, عام امام مسجد تو 15-20 ہزار روپیہ نوکری کر رہا ہے, وہ ایک سلام مسجد میں پھیرتا ہے, دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ, اور سنت اذکار جا کے اس ٹیوشن والے گھر میں کرتا ہے جہاں پہ وہ جا کے قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا ہے. اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ میں ٹانٹ نہیں کر رہا, یہ میں درد سے بیان کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آئمہ مساجد کی ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سیلری ہونی چاہیے. سعودیہ دے رہے ہیں نا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات بھی صحیح کر سکیں گے. جب یہ محتاج ہوتے ہیں ان چودھریوں کے, ان حکمرانوں کے, ان پولیٹیشنز کے جو مسجد کمیٹیوں میں صدر بنے ہوئے ہیں, کلف والے سوٹ پہن کے سال کے بعد وہ میٹنگ میں آتے ہیں, پورا سال کبھی نماز بھی نہیں انہوں نے پڑھی, تو یہ کب ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف ہو؟ اور گاؤں میں آپ چلے جائیں, وہاں تو سال کے دانے بھی چودھری ڈلوا کے دیتے ہیں ان کو, تو یہ کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو ان کے نظریات سے ٹکراتی ہو؟ ان کو ان چیزوں سے آزاد کرنا ہوگا. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, بات عقیدے کی ہو رہی تھی. تو عقیدے کے معاملے میں ہر معاملے میں آپ ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں تو بہتری ہوتی ہے. اگر کوئی استانت میں نہیں ماننا اسے کو, یا ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو نا یا علی مدد جائز ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد جائز ہے, تم یہ نہ کہو نا, اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں, تم ایک سٹیپ پیچھے رہو. کم از کم تم اس حال میں تو نا اللہ کے حضور پیش ہو کہ تمہارے پاس اس وقت انڈو کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو, ایک سولوشن اینڈ پہ نا آنا چاہیے. قرضے کے متعلق رہنمائی کر دیں، اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کچھ عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہے، کسی نوکری یا کسی اور سلسلے میں، کچھ وقت کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے اور اس نے اس جگہ پر کسی دکاندار کا تھوڑا بہت ادھار دینا ہو، واپس جا نہ سکتا ہو یا جانے میں کوئی چیز، تو ٹھیک ہے میرے بھائی کسی اور کو انوالو کرے، واپس نہ جائے، بڑے اور طریقے ہیں، کسی اور کو انوالو کرے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے مارے گا، آپ نہیں جانا چاہتے، آپ اس دکان پہ جا کے اس کا موبائل نمبر لے لیں کسی کے تھرو، موبائل پہ رابطہ کر لیں، ایزی پیسے پہ اس کو پیسے بھجوا دیں، اس کا اکاؤنٹ نمبر لے کے ٹرانسفر کر لیں. میرا تو خیال ہے جب آپ پیسے دینے کے لیے واپس جائیں گے آپ کو مارے گا تو نہیں، وہ خوشی ہوگا. ہاں کہ وہاں ایسے لوگ بھی آج کل دنیا میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے آدھے پیسے چھوڑ ہی دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا نہیں ہوگا. کام کرنا ہو تو طریقے بہت ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم وہ اسٹیشن پہ پہنچے تھے، ٹرین کھڑی تھی، ٹکٹ لینے کا موقع نہیں ملا، بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے، اور ٹرین میں بھی کوئی آیا نہیں ہے ٹکٹ کاٹنے والا. یہ لادہ بات ہے، جب وہ آتا ہے یہ واش روم میں گھس جاتے ہیں، جب وہ ایک ڈبے میں جاتا ہے یہ دوسرے ڈبے میں چلے جاتے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹیشن پہ اتریں، اس اسٹیشن پہ اتر کے ایک ٹکٹ خریدیں. یعنی اگر کوئی جہلم سے گیا لاہور، لاہور اترتے ہی لاہور کے اسٹیشن جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، لاہور کے اسٹیشن سے لاہور سے جہلم کا ٹکٹ لے لیں، اس کی قیمت بھی اتنی ہوتی ہے. وہ ٹکٹ لیں اور اسے پھاڑ کے پھینک دیں تو گورنمنٹ کے خزانے میں آپ کے پیسے پہنچ جائیں گے. بڑا آسان طریقہ ہے. دل بےمان تھے اجداں تیر، اگر دل بےمانی پہ ہو تو آپ کے پاس لیم ایکسکیوزز بہت ہیں، اور اگر دل ایماندار ہو تو سر سولوشنز بھی ٹیر. ہاں، ایز پر اسلامک پرنسپلز آر وی ریکوائرڈ ٹو ہیو بلاسفیمی لا. بلاسفیمی لا کے اوپر میرا جو موقف ہے میرے بھائی، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے، یہی لکھیں بلاسفیمی لا، میری ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے. اس ڈاکٹرن کو سمجھنے کے بعد ہی کسی رزلٹ پہ پہنچا جا سکتا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اکثر محدثین شافی مذہب پر قائم تھے، کیا آپ کے فتوے بھی شافی حنبلی ہیں؟ یہ شافی مذہب آپ کو بتایا گیا نا، ان محدثین نے کب کہا ہے آپ کو؟ یہ حنفیوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے محدثین کو شافی کہہ دیا. ان محدثین سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ یعنی مجھے شروع شروع میں بریلوی کہتے تھے یہ اہل حدیث ہے، ہوں بہرحال انہوں بڑی صحیح سمجھ لگ گئی ہے کہ میں کتنا بڑا اہل حدیث ہوں، کہ سب سے زیادہ اہل حدیث کے کلپس ہیں میرے خلاف، اور وہ خود ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اہل حدیث نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے وہ جوبندی ہے، استوال عرش میں ہمارے والا عقیدہ نہیں مانتا. میرے خلاف جوبندیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کتنا بڑا جوبندی ہوں. کبھی رافضی کہنا شروع کر دیا، کبھی قادیانی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس محدث کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ بتائیں کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ میں امام شافی کا مقلد ہوں، میں امام شافی کی ہر بات مانتا ہوں چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو، میں اس کی تحقیق میں نہیں پڑتا، مجھے کوئی صحیح حدیث بھی لا کے بتا دے تب بھی میں امام شافی کے مسلک پہ قائم ہوں. ٹائم قیامت تک ہے، کوئی ایک محدث بتائیں جو یہ کہتا ہو. اس کے الٹ ہم دکھائیں گے، لیکن ہم نے تو بعد میں دکھانا ہے، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، دکھانا آپ نے. امام شافی رحمہ اللہ کے والد ہیں ابن حجر اسقلانی، جس کو یہ بہت بڑھا کے شافی پیش کرتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم شافی کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ ہماری رائے کبھی امام شافی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. تو ہم بھی کہیں یعنی میری رائے خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس معاملے میں امام شافی کے ساتھ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اور بیوی کو ہار لگانے سے جو وضو ٹوٹنے کا کہتے ہیں امام شافی، اس معاملے میں میری رائے امام حنیفہ کے ساتھ ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ احادیث میں آیا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، حجرا بھی تنگ تھا، نبی اسلام رات کی نماز پڑھتے تھے گپ اندھیرے کے اندر، جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر جب قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی. اس حدیث سے کتنے مسئلے امام بخاری نے اخذ کیے. ایک تو بیوی کو آگ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دوسرا اندھیرے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے بھی بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں. تیسرا، اگر بیوی سامنے لیٹی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، یا تو کہتے ہیں چرپائی بھی سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، چرپائی کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے. کبھی آپ نے غلطی بھی نہیں کرنی کسی بابے کی چرپائی کے سامنے نماز پڑھنے کی، تو جنازہ پڑھنے لگا میرا. ان کو یہ خیال آ جاتا ہے، بابے تو منہ سے بہت ڈرتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے نہیں پڑھنے دیتے. تو وہ نماز ہو جاتی ہے. اب اگر امام بخاری کو یہ شافی کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، تو امام بخاری تو امام شافی کے خلاف مسئلہ لے کے آ رہے ہیں، کہانیاں بنائی نہیں ہیں. وہ ایک بلی کی دم کاٹ گئی نا، اس نے کہا ساری بلیوں کی دم کاٹ جائے تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. انہوں نے اپنی ان دو نمبریوں کو چھپانے کے لیے نا محدثین کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی. ان کا جو یہ اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقلد ہوں کیا؟ میں اپنی محبت کے اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یا میں اپنے آپ کو محمدی کہتا ہوں تو میں حنفی شافی مالکی کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ورنہ ہم ہے تو مسلم ہیں، ہم محمدی بھی نہیں ہیں. یہ محمدن تو ٹرم انگریزوں نے ڈیوائز کی تھی مسلمانوں کے لیے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ دین محمد نے بنایا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی الاسلام نے تو یہ دین نہیں بنایا، دین کا بانی تو اللہ ہے. نبی الاسلام تو اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اسلام تو نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تمام انبیاء مسلم تھے، تمام کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس طرح کی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں یہ لوگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی اپنے آپ کو حنبلی باز ائمہ کہتے ہیں، جیسے علماء عرب کہتے ہیں، وہ حنبلی سے مراد تقلید نہیں لیتے ہیں. انہوں نے ایک 20 تراوی کی لٹ لگائی تھی، لو تو 20 تراوی کی مکات تھی ساڈے لیکچرز نے. میرے کھاتے جی پا دیو نا، جتنے اتنے گناہ پائے نے، ایت کی 10 کرائیاں جی انہوں نے، بھی تہاڈیاں ختم کرتی ہیں. ہاں، اور اس پہ پھر علماء کے کلپ بھی آ رہے ہیں کہ ہم سعودی حکومت سے مذمت کرتے ہیں. ہاں، تو بات یہ کہ ان سے بھی پوچھے ہم حنبلی ہیں. کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی، تب یہ صاف کر دی تھی. آپ جا کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، کیا امام کعبہ حنبلی ہے؟ میں نے ان کے فتوے دکھائے تھے، ادھر سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے اس میں تقلید کے خلاف باتیں بتائی تھی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں ان لکھا ہے، آئمہ اکرام کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے اور ان کو دوبارہ جمع ہونے کے قابل نہیں چھوڑا. سورۃ النساء آیت نمبر 59، آسن البیان، جو مفت آجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن اردو ترجمے والا. تو وہ کہاں سے حنبلی؟ اور عام بن حنبل کی طرف یہ منسوب کرتے تھے، تو انہوں نے تو چاروں مسلح اٹھا دیے، حنبلی مسلح بھی اٹھا دیا، امام کعبہ کا مسلح تو ڈلا ہوا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مسلح، مقام ابراہیم کے اوپر چار مسلوں کی تصویر بھی میں نے اس میں دکھائی ہے، مسلح 197 میرا دیکھ لیں. کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا؟ سارے مسلح اٹھوا دیے آپ کے، عام بن حنبل کا بھی اٹھوا دیا، اور اس سے بڑھ کر مفتی اعظم سعودیہ بن باز نے خود لکھا ہے کہ ہم حنبلی نہیں ہیں. حنبلی اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس سکول آف تھاٹ کی وجہ سے کہ عام بن حنبل کا یہ موقف تھا کہ صحیح حدیث کے اوپر مذہب ہونا چاہیے. ہم حنبلی نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے، قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں وہ لوگ. کہیں پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پہلے کہتے تھے ہمارے حنبلی بھائی ہیں. ہاں جی، آپ کے حنبلی بھائیوں نے تراویح 20 سے 10 کر دی ہیں. ہاں، مبارک ہے آپ کو. چاروں اماموں کا اجماع تو ٹوٹ گیا نا بقول آپ کے. تو وہ میری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیا امام کعبہ حنبلی ہیں؟ طلاق کا مسئلہ وہ اہل حدیث والا مانتے ہیں، حالانکہ چاروں امام طلاق کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. میرا بھی یہی موقف ہے، اہل حدیث کے موقف کو میں صحیح نہیں سمجھتا. لیکن جن کو تم حنبلی کہہ رہے ہو، انہوں نے تو ریٹن میں یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر تمہارے روحانی ابا جی فتاوی شامی والے ابن عابدین شامی، جس نے اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کو جائز قرار دیا ہے. ہاں، ابن عابدین شامی رد المختار میں لکھتا ہے، در مختار کے حاشیے میں، اسی نے رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے, اور اسی کو نقل کیا المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے, اسی کو نقل کیا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے, اور علماء عرب ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو. تو سرکار اگر وہ آپ کے حملی بھائی ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو خارجی کہتے اور شیطانی لشکر کہتے اور خوارج کی جماعت کہتے اور نجدی کہتے اور شیطان کا سینگ کہتے جو آپ لوگ کہتے ہیں اور آپ کے سارے بابے کہتے رہے, وہ تو نہیں کہتے. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز میں نے پکچر میں دکھائی ہے, اور یہ ویڈیو بھی میرے خیال ہے آج سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال پرانی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم سے تو لوگ آ کے دلیل مانگتے ہیں, ان سے بھی پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ. اگر کوئی اپنے آپ کو, یہ تو اس طریقے سے کوئی کل کو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دیا اور کوئی کہہ دیا امام حسین کے مقلد ہے, نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو حملی بھی کہہ دے دین واٹ, اس سے پوچھنا ہوگا کہ حملی کا مطلب تم کیا لے رہے ہو. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اہل حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ حملی ہیں, اور پھر سال لکھا کہ کسی امام کے مقلد نہیں ہے. اچھا پھر حملی کیوں ہے؟ ان کا اس لیے کہ امام بن حنبل کی یہ انہوں نے فکر بلند کی تھی کہ احادیث کے اوپر چیزوں کی بنیاد ہونی چاہیے. ان سے بھی پہلے امام شافعی نے, جنہوں نے مرفوع احادیث کو تلاش کیا. امام شافعی کے امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے, جنہوں نے روئرس پہ پہلی حدیث کی کتاب الموتا امام مالک لکھی. اور یہ دیکھیں کیسی چین چلی ہے, امام مالک کے شاگرد شافعی, شافعی کے شاگرد امام بن حنبل, اور امام بن حنبل کا شاگرد تو پھر وہ آیا کہ جس نے اس فیلڈ میں قلم ہی توڑ دیا ہے, امام بخاری. انہوں نے ساروں سے اختلاف کیا اور ایک چیز ایوالو ہو کے ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. آج کل جو بچے نارمل ڈلیوری کے بجائے آپریشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں اور ڈاکٹرز کے بارے میں حق بات بتائیں. میرے بھائی ڈاکٹروں کی حرام کی کمائی, ڈاکٹرز کو نصیحت, ڈاکٹروں دوزخ نہ کماؤ, یہ صرف میرے ہی لیکچرز ہیں. آپ نے اگر نہیں دیکھے ہوئے تو ہم کیا کریں, اگر آپ کو یوٹیوب پہ لکھنا نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں, ہم نے کر دیا ہوا ہے. علی بھائی لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم کے خلاف بیان نہیں بلکہ ایک جدوجہد شروع کریں. جی جدوجہد تو یہی کر سکتے ہیں, ہم نے بیان ہی کرنا ہے نا. اب جا کے سر پھاڑ دیں کسی کا, ہاں دردیں دینے شروع کر دیں, یہ پولیٹیشنز کے کام ہوتے ہیں. وائزین کا کام صرف پولیٹیشنز کو, ریاستی اداروں کے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارا کام ایک تھنکر والا ہے, لوگوں کو بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے نا. اب یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر نے جو ہے وہ بچوں کو بھی خود ڈرائیور بن کے گھر سے اٹھا کے بھی لانا ہے اور کینٹین پہ جا کے ان کو کھانا بھی لے کے دینا ہے, یہ نہیں. اس کا کام صرف ٹیچنگ کرنا ہے. اگر وہ یہ باقی کام شروع کر دے گا نا تو جب وہ پڑھانے کی باری آئے گی تو وہ پھر پڑھا نہیں صحیح سکے گا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے حصے کا کام ہے. زبان سے تو تبلیغ کر رہے ہیں نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. یہ حکمران کے لیے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو. لیکن فرمایا گیا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ایٹ لیسٹ زبان سے بولو. تو ہم بول رہے ہیں نا, ہمارے علاوہ کوئی بول رہا ہے؟ ہر سوشل ایشو کے اوپر میں بولتا ہوں, ہر کرنٹ افیئر کے اوپر بولتا ہوں, اور خالی بولتا نہیں ہوں کہ حاضری لگوا دی اور ایک کلپ چڑھ گیا جیسے بعض مفتی کرتے ہیں. نہیں, علمی طریقے سے, قرآن سے, احادیث سے ایک پوری رائے قائم کرتا ہوں, پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو حق دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اس کے مقابلے میں کوئی بات ہے تو آپ وہ لے آئیں, اور ٹائم قیامت تک دیتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا خدمت کرے. ہمیں شریف کہتی ہے کہ اپنے وقت کے حکمران کی اطاعت کرو. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے مطابق حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے, جبکہ موجودہ حکمران عوام کے سوداگر ہیں اور ملک اور قوم کے. ہاں جی, یہی موقف دوسرے پارٹیز کے لوگوں کا ان حکمرانوں کے بارے میں ہے جو موجودہ نہیں رہے. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ, ہم کہتے ہیں یہ سارے جیپنیز ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, جیپنیز سے پوچھیں ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی ان کو ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ موقف ان کا بھی یہی ہے, ان کو تو چھوڑ دیں. ان 3.5 سالوں کے اندر کس کس وفاقی وزیر نے کیا کیا کیا آپ کے سامنے, کس کو کتنی جیل ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے, جن کے انڈر تھے ان سے کتنا پیسہ ریکور ہوا جو باہر بھاگ گئے ان کا پیسہ تو لانے سے رہے، جو انڈر تھے ان کے ان سے کیا پیسہ ریکور ہوا؟ سگریٹ انڈسٹری میں جو کچھ ہوا، ایل پی جی کے اندر جو کچھ ہوا، چینی کے اندر جو کچھ ہوا، آٹے کے لیے جو کچھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام منیفا کے نزدیک عورت کا گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اس میں میری ویڈیو آگئی جی، بالکل میں امام منیفا کے ساتھ ہوں 100%، اور میں یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اہل حدیث نے جو مسئلہ کھڑا کیا، حالانکہ میں نے بھی کسی عرصے میں بیان کیا تھا، لیکن کئی سال پہلے میں نے اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا، افضل یہی ہے، سنت یہی ہے عورت کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ امہات المومنین کے خیمے بھی مسجد میں لگتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ لیکن ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا منع ہے، اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ پھر تو آپ یہ پوچھیں گے، اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مرد کا گھر میں منع ہے؟ سر مرد کا کرنا ثابت ہو جاتا ہے، رکو ذرا، صبر کرو، کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو مرد اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ مسجد کا معاملہ مرد کے ساتھ اور طریقے سے جڑا ہوا ہے، اس نے مسجد میں رہنا ہے، اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ وہ مسجد سے بھاگ کے گھر میں اعتکاف کرے۔ ویسے بعض مرد بھی کرتے ہیں گھر میں اعتکاف، آپ کو پتا ہے، ہمارے جو ایکس ٹیچر تھے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، وہ ہمیشہ گھر میں اعتکاف کرتے ہیں، ان کا کبھی کوئی اعتکاف مس نہیں ہوا، لیکن گھر میں کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی سیکیورٹی ایشوز ہونا تو وہ 8 مرد بھی گھر میں کر لے، ٹھیک ہے، گیون سرکمسٹانسز میں اگر وہ نماز گھر پڑھ سکتا ہے وہ کر لے۔ عورت کا معاملہ تو مسجد کے ساتھ اس طرح جڑا ہی نہیں ہوا کہ اس نے جماعت کے ساتھ ضرور نماز پڑھنی ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں اگر نبی علیہ السلام آج کل کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے جو ان کی حرکتیں ہیں۔ اس زمانے میں سر اسی تو شاعری کوئی نہیں، اور جب سے یہ کیمرے کا فتنہ آیا نا جی، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ CCTV کیمرہ، مجھے بتائیں اگر عورتوں والی جگہوں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر نہیں بھی لگے ہوئے، وہاں پہ باقی عورتیں دوسروں کی عورتوں کی ویڈیوز بنا لیں اور بلیک میل کریں، جتنی ملک کے اندر غربت ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں کیا حل نکالیں گے اس کا؟ ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ البتہ جہاں پہ اہتمام ہے، علیحدہ سے جگہ موجود ہے، پوری سیکیورٹی ہے، کوئی اور ایشوز نہیں ہے، بالکل عورتیں پریفریبل مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ لیکن اگر گھر میں بھی کر لیتی ہیں تو عورت کے لیے مسجد بیت کا کانسیپٹ تو ہے قرآن و حدیث میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، عتبان بن مالک ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے مدینے کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں اور مجھے مسجد میں آتے ہوئے تردد ہوتا ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ لیں، میں اسے گھر کی مسجد مسجد بیت بنا لوں گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ٹائم نکال کے پہنچ جاتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ محلے والوں کو پتا چلتا ہے، کوئی حلوہ بنا کے لے آتا ہے، کوئی اور کھانے کی چیز، کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام پھر وہاں پہ جا کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ کس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نماز پڑھ دیں، میں اسے مسجد ڈکلیئر کر دوں گا، گھر والی مسجد جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھ سکے نا، یہ تو نہیں کہ جہاں مسلح ہے آپ نے نماز پڑھ لی، گھر میں ایک جگہ مخصوص کریں۔ بچوں والے گھر میں تو آپ کو پتا ہے بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں، قالین بھی آپ روزانہ نہیں بدل سکتے، نہ ضروری ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے نے پیشاب کر دیے قالین پہ اور اب آپ پورا قالین اکھاڑ کے تو اسے دھوئیں، مشکل ہو جاتا ہے نا، نہیں بھی دھویا تو کوئی حرکت نہیں، بس ادھر نماز نہ پڑے۔ اس طرح بیڈ پہ ہے تو اس بیڈ پہ آپ بیٹھ کے اتنے حصے پہ نماز والا کوئی معاملہ نہ کریں اگر کوئی مریض ہے، ویسے تو بندے نے بیڈ پہ کیا نماز پڑھنی ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، تو انہوں نے عرض کی ادھر نماز پڑھے، تو آپ نے وہاں نفل کی جماعت بھی کروائی، اس سے نفل کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے، 2 نفل پڑھے، انہوں نے اسے مسجد بیت بنا لیا۔ اس طرح کی مسجد بیت جو گھروں میں ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہیں کونوں میں، اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے اس پرفتن دور کے اندر، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے قطن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجدوں میں اعتکاف ہو رہا ہے وہ چھوڑ دیں. ہم کہہ رہے ہیں اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پر یہ سارے ایشوز نہ لگے ہوئے ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیمرے کا فتنہ جو آیا نا جی, اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. کیا لڑکیوں نے لڑکوں نے خودکشیاں نہیں کی ہیں اس کیمرے کی وجہ سے جب ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں؟ اب آپ کو کیا پتا ہے کوئی ویڈیو بنا لے. عورتوں میں تو عورتیں بے پردہ ہی بیٹھی ہوتی ہیں نا, وضو کرنے کے لیے نہیں جائیں گی. اور کوئی اور عورت جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہے, اس کا اس کے ساتھ مسئلے کی اختلاف ہے اور ویڈیو باہر نکال دیتی ہے, پھر کیا بنے گا؟ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ ایک بچی نے ایک خواب کی بنیاد کے اوپر دو بچیوں کے ساتھ مل کے ایک اور تیسری چوتھی بچی کو قتل کر دیا ہے کہ مجھے حضور نے خواب میں کہا کہ یہ میری گستاخ ایسے مار دو. یہاں تو قتل ہو رہا ہے, چھوڑ دیں, یہ بڑا خطرناک ہے, بلکہ خطرے ناک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو جب اماں عائشہ نے دوا پلانے کی کوشش کی تو آپ نے پینے سے انکار کیا مگر انہیں پلا دی گئی, جس پر آپ علیہ السلام نے نیند سے اٹھ کر برہمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو دعا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے جو یہاں موجود. جی یہ حدیث لدود ہے. لدود کہتے ہیں عربی میں ٹپکائی جانے والی چیز. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے, رسول اللہ کا قاتل کون. یہ بعض غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زہر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ, وہ دوائی تھی, زہر نہیں تھا. باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے, وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے. کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا؟ نکلا نا. آپ کو جب غم پہنچا ہے تو آپ کے آنسو نہیں نکلے؟ نکلے ہیں نا. تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو مرتبے میں نہیں لیکن ایز اے اسپیشیز میں سے انسان مانتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جو بالکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق. وہ تو جب بعد میں نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی, تو پھر آپ نے اس کی ایک سمجھ لیں تعزیر کے طور پر کہا کہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی دوائی ٹپکائی جائے. بڑا اچھا ہو گیا, وہ باقی لوگوں کے منہ میں جو دوائی ٹپکائی گئی اسے پتا چل گیا کہ وہ زہر نہیں تھا, ورنہ باقی بھی مر گئے ہوں گے. یہ بھی فائدہ ہو گیا نا, کیسا مدنی پوائنٹ نکلا بیچ میں سے. تو رسول اللہ کا قاتل کون, یہ میری زندگی کی چند ایک جو کلاس کی ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ہے جو میں قیامت کے دن حضور کو پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کے جان نثار صحابہ کا کیسا دفاع کیا ہے جو ان پہ بلیم لگا. اس میں میں نے وہ لشکر اسامہ کا ایشو, نبی علیہ السلام کو جو غزوہ خیبر پہ زہر دیا گیا اس کا ایشو, جہاں جہاں حضور پہ قاتلانہ حملے ہوئے جو بعض اوقات غالی شیعہ کی طرف سے سابقون الاولون کے اوپر تومن لگائے گی کہ انہوں نے نبی اسلام کے قتل کی کوشش کی, یہ سارے کے سارے بلیمز میں نے, وہ تقریباً 45 منٹ کی ویڈیو ہے, ریڈ بیک گراؤنڈ میں 500,000 سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, اس میں میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے. تو یہ وجہ تھی, وہ نافرمانی انٹینشنلی نہیں تھی, ان انٹینشنلی تھی. جب بعد میں ہائی لائٹ ہو گیا تو معاملہ ختم. کیا فطرانہ رمضان کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی سنت یہی ہے کہ بالکل آخری دنوں میں دیا جائے, بلکہ عید والے دن دیا جائے جب چاند نظر آ جائے, یعنی رمضان کی آخری رات رمضان کی اور عید کی درمیانی رات میں. لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, اس پہ میری ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں, کہ وہ آخری دو تین دن میں دے دیا کرتے تھے. تو آپ دے لیں, فطرانے سے بڑھ کے دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں تاکہ غریب لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں اور آپ کی روزوں کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے. اور فطرانہ وہی آپ نے 2.5 کلو گندم یا اس کی مالیت دینی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی آپ نے تمام صحابہ کے بارے میں ویڈیو کلپس بنائے جبکہ ایک جگہ صحابی حضرت بلال کے بارے میں اذان والے واقعے کے رد کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا میرے بھائی؟ یہ آپ کا الزام بالکل غلط ہے. میں نے یہ واقعہ کئی ایک لیکچرز میں سنایا کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا, اور اس میں میں نے بارہا کہا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جس نے حضرت عمر جیسے شخص کو اس میں یہ عاجزی پیدا کی ہے کہ اس نے ایک کالے حبشی کو اپنا سید کہہ دیا جو لوگ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تو اس میں کیا حضرت بلال حبشی کی عظمت کا بیان نہیں ہوتا؟ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ جعلی واقعہ سناؤں کہ جب انہوں نے اذان سنائی تھی تو سارے بے ہوش ہو گئے تھے, تو وہ آپ مصباح صاحب سے جا کے سن. باقی تو کئی صاحب ہیں جن کے اوپر لیکچرز نہیں ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس کے لیے. میں نے کئی دفعہ بتایا, میں نے ابو ذر غفاری والے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ المستدرک للحاکم کا جو چیپٹر ہے دو جلدیں پوری صحابہ کے حالات و واقعات میں وہ آپ پڑھیں. اب وہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور بیان ہونی چاہیے. میں تو صرف وہ کریٹیکل چیزیں بیان کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں. ایز اے بایوگرافی تو میں نے یہ کام شروع نہیں کیا, اس کی وجہ کہ اس سے زیادہ ضروری کام ہے جو کرنے والے ہیں, ان کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. باقی جو کریٹیکل ہیں وہ میں نے کر دیا الحمدللہ. حضرت ابو بکر کے اوپر ہے, حضرت عمر کے اوپر ہے, حضرت عثمان پہ, حضرت علی پہ ہے, خلفائے راشدین کے اوپر ہے. اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی حدیثیں میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا ہوں. علی بھائی فطرانہ کس کو دینا ہوگا؟ فطرانہ اسی کو دیں گے جو غریب ہے, اس کو دیں آپ, آپ کے فرقے کا ہو اس کو دیں, کیونکہ دوسرے فرقے والے کو دیا تو ادا ہی نہیں ہوگا. یہی مسئلہ بتائیں گے نا آپ کو. ہمارے نزدیک تو آپ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں. دیں جی, باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی مفتی صاحب نے آپ کے سب کے پیچھے نماز پڑھنے والے موقف کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان نے جب یہ فرمایا تھا حضرت عثمان کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو, تو وہ حضرت علی پڑھا رہے تھے. حضرت علی پڑھا رہے تھے نا میرے بھائی, تو وہ صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا ذکر موجود نہیں ہے. وہ جس روایت سے لے کے آتے ہیں وہ روایت بالکل الگ ہے. اب میں وہ زبان کھولنا نہیں چاہتا, نہ اس سوال کو میں انٹرٹین کروں گا, اس کو ویڈیو میں سے بھی کاٹ دوں گا. وہ میں نے صرف راز کی بات قاسم بھائی کو بتائی ہے کہ ہم یہ باتیں کیوں نہیں ویڈیو میں کرتے ہیں. علی بھائی آپ نے بیان کیا ہے کہ المستدرک للحاکم میں صرف بخاری و مسلم کے راویوں کی احادیث ہیں. ہاں اگر یہی ہے تو دونوں کتابوں میں ضعیف روایتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی میں نے ساتھ ہی بتایا تھا. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے, اماموں کی گستاخی کا الزام جس میں میں نے تقلید کا ایشو, یہ ساری چیزیں اس میں میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی پوری عبارت بتائی تھی جو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں ان راویوں سے, لیکن اس کے باوجود اس میں بعض اوقات جھوٹی روایتیں اور ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں. اور اس کی ریزن بھی یہ انہوں نے بتائی کہ امام بخاری امام مسلم کے جو راوی ہیں ان کی ہر حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم نے جو روایتیں لی ہیں پوری بحث اور تبحیث کے بعد لی. بعض اوقات ایسے راوی ہوتے ہیں جن سے جب امام بخاری امام مسلم نے روایت لی اس وقت ان کا حافظہ بگڑا نہیں تھا, بعد میں بگڑ گیا. یہ حافظہ بگڑنا آپ کے نزدیک تو بہت بڑا عیب ہے نا کہ پاگل ہو گیا کوئی شخص. محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے آخری وقت میں, اختلاط کا شکار ہو گئے, بہت بوڑھے ہو گئے, یاداشت ختم ہو گئی. ایون بخاری مسلم میں حضرت حسن بصری انس بن مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب انہوں نے حدیث شفاعت بیان کی بڑھاپے میں جا کے, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جوان تھے اس وقت تو یہ اتنی لمبی حدیث بیان کرتے تھے, اب یہ بوڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے حدیث ہی بڑی چھوٹی کر دی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان یہ بھول گئے ہیں یا یہ پوری حدیث اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ تم شفاعت سے کوئی غلط قیدہ نہ رکھ لو. لیکن کامنٹس انہوں نے کیے ہیں اوپر یہ بتانے کے لیے کہ صحابی بھی بوڑھے وقت میں جا کے, ظاہر ہے وہ 100+ ہو گئے تھے حضرت انس ابن مالک. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم رذیل عمر تک لوٹاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. ہو سکتا ہے, اسی لیے بخاری میں نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجبنی ومن البخلی وان ارد الى ارذل العمر میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں رذیل عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. نبی اسلام تو ینگ ایج میں ہی چلے گئے, ینگ ہی تھی سر وہ, 61 ایئرز ینگ ایج تھی, داڑھی بھی ساری کالی تھی, صحت بھی ٹھیک تھی, آپ نے کوئی زیادہ بیماری بھی نہیں کاٹی, بس اللہ نے اپنا وقت پورا کروایا اور اٹھا لیا. اس زمانے میں تو آپ دیکھیں عام لوگ بھی 70-80 پہ پہنچا کرتے تھے, 100 تک بھی جاتے تھے. اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال نہیں گزریں گے ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی, یعنی وہ زمانہ ختم ہو جائے گا. 100 سال اس طرح کے معاملات چلتے تھے. تو اس لیے یہ جو وہ ہے اس میں اس طرح کی روایتیں بھی ہیں, کوشش کی ہے انہوں نے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ کوشش اس لیول کی ہوتی تو یہ ان 6 کتابوں میں آ جاتی نا, ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہت بڑی ایفرٹ ہے. المستدرک جو ہے بخاری اور مسلم کے اوپر ہے, بخاری مسلم کی چھوٹی ہوئی روایتیں, اور مجمع الزوائد بھی الحمدللہ بریلویوں نے اب اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. اس میں پوری کتب سطح کی چھٹی ہوئی حدیث ہے, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. مجمع الزوائد یعنی یہ زائد کا مجموعہ ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے, لیکن آپ نے ویڈیو میں کہا کہ آپ ان کو گھر تک چھوڑنے آئے. نہیں, وہ دونوں روایتیں موجود ہیں, آپ سارے طرق دیکھیں. مسجد کے دروازے تک نہیں ہے, مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے ہوتے تو راستے میں چوراہے پہ صحابہ سے ملاقات کہاں سے ہو گئی ہے. ایک حدیث کے ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں, راوی کو جتنا یاد ہوتا ہے بعض اوقات مختصر بات کی جاتی ہے. اچھا, یہ بات یاد رکھیے گا, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں ان کو آج کی دور کی نٹی گریٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے پیدائش کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. ان زمانوں میں اتنی تفصیلات بیان نہیں ہوتی تھی, موٹی موٹی بات بیان ہوتی تھی. اسی لیے پھر محدثین کو بعد میں تطبیق کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یار اس میں تو یہ بات مل رہی ہے, اس میں یہ بات کیوں مل رہی ہے. اس لیے کہ نبی الاسلام 1400 سال پہلے آئے ہیں. آج اگر اللہ کے نبی الاسلام ہوتے نا تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اس طریقے سے ہوتی, ویڈیوز میں ہوتی, ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی. آج تو ناسخ و منسوخ میں بعض اختلافی مسائل میں جو عام بندے سے ریلیٹڈ نہیں ہے محدثین کو کتنا سر کھپانا پڑتا ہے کہ بات کب کی تھی. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے کیس میں میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہی بتا دیتی ہے کہ علی بھائی نے 2022 میں یہ بات کی تھی, 2017 میں یہ کی تھی, تو پتہ چل گیا کہ لیٹسٹ موقف ان کا یہ تھا. سپوز جس میں موقف بیان کروں, لیکن حدیث میں تو اس طرح تاریخیں نہیں ہوتی ہیں. ایون قرآن کی آیات کے نزول کے حوالے سے بھی اس طرح نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ ترتیب میں یہ نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے, وہ اسیسمنٹ ہے. جو قرآن کی اپنی ترتیب ہے مصحف کی وہ تو بالکل وحی الہی سے ہے, لیکن وہ ایک نمبر سورت کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوتا ہے جو اس کا شان نزول والا ہے, جو سورت العلق کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہوگا, لیکن قرآن میں وہ نمبر 1 پہ نہیں, وہ پارا نمبر 30 میں ہے. اس طرح مکی اور مدنی لکھا ہوگا, یہ بھی نبی اسلام نے نہیں لکھوایا, یہ بعد میں لکھا گیا ہے, اسیسمنٹ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت اتنی باریکیوں کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح احادیث میں اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ ملے, بعض اوقات ایک طریق میں کوئی لفظ ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ یہاں حدیث بیان کر دی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی. اسی دوران نبی علیہ السلام جب تشریف لائے عبد الرحمن بن عوف مصلی چھوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نماز پڑھاتے رہو, تو انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا, نماز پڑھاتے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اپنی مکمل کی تو اس میں میں نے الفاظ بیان کیے کہ صحابہ کرام نے استغفار کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے حضور کا انتظار ہی نہیں کیا, حالانکہ وہ نماز اثر کی تھی یا غالباً اثر کی تھی, وہ قضا ہو رہی تھی تو اس لیے ان کو ڈر ہوا. لیکن پھر یہ بھی غم تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کی رکعت ہماری وجہ سے رہ گئی ہے, تو سب نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. لیکن نبی الاسلام نے کوئی اس کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ میری جان کے بغیر مصلی پہ کیسے کوئی چڑھ گیا. نہیں, اب یہ حدیث تو میں نے بیان کی, بعد میں جی مجھے ای میل آ گئی ایک بندے کی. اچھا ہمیں تو ہر بندہ کرتا ہے جن سے بچپن سے کہانیاں سن رہے تھے, آج تک جرت نہیں کہ ان سے بھی پوچھے کہ ماموں پارٹی کی بات لکھی کہاں ہوئی ہے. چلو آج کے بعد ہی پوچھ لو, ٹائم قیامت تک نہیں ہے, ایسے جمعے نو پوچھنا ہے. پھر پتہ لگا کہ ڈیلیٹ ہو ساڈے کے تو سارے حسینی پڑھتے ہیں. علی بھائی مجھے آپ سے اختلاف ہے, جا اپنے مولوی نال کر, پھر میں منانگا تین حسینی. میرے نال تو کر, من تو کوئی نہیں, مجھے پرچی لکھ کے دے میں پڑھ دوں گا. لیکن میں دلیر اس وقت ببر شیر اس وقت مانوں گا جب ادھر جا کے بات کریں گے. اپنے مولویوں کی بات بغیر دلیل کے بچپن سے مانی ہوئی ہے. ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں لکھا کسی, ہمیں خوشی ہوتی. یہ میں کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہا, یہ اویئرنس ہم نے ہی دلائی ہے, ہمیں خوشی ہے اس بات پہ. لیکن غم اس بات کا ہے کہ یہ خوشی آدھی ہے اور دو نمبر خوشی ہے. ایک نمبر خوشی یہ ہے کہ اپنے مولوی سے بھی پوچھ کے تو بچپن سے آج تک تو مجھے نماز کا طریقہ نہیں صحیح بتا سکا, تجھے میں نے اتنے چندے دیے, تجھے پالا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو تسی بس کہانیاں سنا رہے ہو, جس طرح ساڈے پولیٹیشینس کہانیاں سنا دے نے. حکومت میں ہوتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے دیکھے کیسے انہوں نے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو یہ کر لیں گے. یہ اس طرح کی کہانی ہے آپ کی. تو میں نے اسے کہا میرے بھائی وہ مسلم شریف میں تو الفاظ نہیں تھے, لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے, اس میں یہ آگے الفاظ موجود ہے. میں نے پھر اسے ابو داؤد والا وہ طریق بھیجا جو صحیح سند سے ہے کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اب میں جب یہاں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا بخاری کے حوالے سے مسلم کے حوالے سے, بعض اوقات کچھ الفاظ بخاری میں ہوتے ہیں, بعض اوقات مسلم میں ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی اور کتاب میں بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات اس کی تفسیر میں چیزیں ہوتی ہیں جو ایگریڈ اپان ہوتی ہیں محدثین کے ہاں. اس میں ہمارے بیان کرنے سے پہلے کبھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ کتنے لکھے ہے, جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ سب کو خیال آ جاتا ہے کتنے لکھا ہوا ہے. جاؤ نا پہلے اپنے وڈیاں کو پوچھو نا. میں نے جو کچھ کربلا کے حوالے سے بات کی ہے منو ان ایک ایک بات اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اہل حدیث کی جو آٹھ جلدوں میں بخاری چھپی ہوئی ہے نا داؤد راز کی, اس میں لکھی ہوئی ہے, چاہے حضرت معاویہ کے بارے میں اور رضی اللہ تعالیٰ اور باقی معاملات. لیکن وہ ان کی پبلک کو پتا نہیں تھا کہ ادھر بھی لکھی ہوئی ہے. آج آگے ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے کہا جی بنو امیہ نے تکبیرات چھوڑا دی, کتنے لکھے ہیں؟ جی داؤد راز نے لکھے ہیں بخاری مسلم کی شرح وچ, جا کے پڑھو. کیا ابو ہریرہ کیوں انہیں سکھاتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر؟ کیونکہ بنو امیہ نے یہ سنت چھوڑ دی تھی. اپنے گھر کی خبر لو تو پتہ چل جائے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی یہاں جو الحمدللہ محدثین کے ہاں موجود نہیں ہوتی. ہمارا یہ شروع سے دعویٰ ہے, تکبرانہ نہیں ہے, عاجزانہ, کہ اس پلیٹ فارم سے آج تک کوئی ایک نظریہ بھی ایسا بیان نہیں ہوا اپنی اسپرٹ کے اندر کہ جس نظریے کا حامل صحابہ تابعین تبع تابعین میں کوئی نہ رہا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ باتوں کو اہل حدیث اون کرتے ہوں تو کچھ کو بریلوی اون کرتے ہوں, تو کچھ کو اہل حدیث اون نہ کرتے ہوں اور جو بندی اون کر لیتے ہوں, کچھ کو شیعہ مانتے ہوں اور سنی نہ مانتے ہوں. لیکن یہ نہیں ہوگا نا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, کتابوں میں, نظریات میں, پبلک میں. ظاہر ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ ہر فرقے کے مولوی نے اپنی پبلک کو اپنی باتیں بتائی ہیں. جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر جو باتیں داڑھی سفید کر کے اہل حدیث علماء کو ہماری ویڈیو سے پتا چل رہی ہے نا, شیعہ کے بچے پانچ پانچ سال کی عمروں کے, ان کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ ہمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اب ہم کو یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اس چیز, اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, آپ دوسری لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, اور ہم ہر وہ چیز لے کے چل رہے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. تو جب ہم کوئی موقع پہ ایسا بیان کریں جو کسی اور کا بھی رائے, تو صرف ہمیں سنگل آؤٹ نہ کیا کریں, ساروں کو تختہ مشق بنایا کریں. لیکن دو نمبری یہ کرتے ہیں کہ مجھے تو برا کہہ دیتے ہیں, اپنے باپوں سے صرف نظر کر دیتے ہیں. ہم ملا علی قاری کی, بدر الدین عینی کی کو عبارت امیر شام کے بارے میں بتا دیں, کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی اجتہادی غلطی ہے. ان کی اجتہادی غلطی ہے, تو ہم نیم رافضی کیوں ہو گئے؟ وہ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی اتنی بڑی غلطی کر کے بقول آپ، ہمارے نزدیک تو جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، ہاں یہ نہ سمجھی ہوگا، بالکل صحیح لکھا ہے، اس کو زیادہ لکھنا چاہیے تھا سی. الحمدللہ ابھی آپ کو پتا یہ یوم علی علیہ السلام کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب تھے، اسی طریقے سے امین شہیدی صاحب تھے، ایک اور بریلویا عالم تھے نوید عباسی صاحب، ایک اور شیعہ عالم. آلموسٹ میرا لگ پونے دو گھنٹے کا وہ پورا سحری کا پروگرام تھا. الحمدللہ بڑی جرت ہے جی، جی ٹی وی والوں کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے وہ پروگرام چلایا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ایک دو جگہ، ایک جگہ انہوں نے بیپ ماری ہے، وہ بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس کے آگے بیپ مارنا وہ بھول گئے، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حالانکہ میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں صرف ایک شرط پہ آؤں گا آپ کے چینل پہ کہ جو میں بیان کروں گا وہ ویسے چلے گا. انہوں نے کہا جی ہماری بھی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے نام نہیں لینا. تو نام تو نہیں میں نے لیا، امیر شام تو سارے بنو امیہ کے حکمران امیر شام ہی تھے، چاہے وہ یزید ہوں یا ان کے والد ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں مروان ہو، وہ بھی امیر شام ہی تھا. تو میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی، حالانکہ مسلم شریف میں نام تھا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ اتنا کر دیں. تو باقی ساری چیزیں انہوں نے چلائی ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے دعوت کے حوالے سے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ چیز آئی ہے. اور میں اس کامیابی سے بڑھ کر جی ٹی وی والوں کی جو انتظامیہ ہے ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں چلائی ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت کیمرہ کی تلوار ان کے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسی باؤنڈری کراس نہیں کی ہے. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر جی ٹی وی کو کوئی نوٹس آتا ہے میں ساتھ جاؤں گا آپ کے، میں پھر بخاری مسلم کھولوں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں اب آؤ فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا، ہم نے اپنی طرف سے بیان کیا. ویسے یہاں تک نوبت نہیں آنی، اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ بھی جہاں بھی لے کے جائیں گے ہر جگہ ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش اسٹوڈنٹ، اس دعوت حق کا دفاع کرنے کے لیے. اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی جائیں تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا اجازت لے لوں ان سے، اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم اپنے آفیشیل چینل سے بھی وہ جو میری گفتگو ہے بیچ میں 30-35 منٹ کی، وہ ہم کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں گے. ادروائز آلریڈی انہوں نے تو اپلوڈ کر دی ہے، بلکہ وہ تو چھوٹے چھوٹے ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے کلپس بھی بنا کے ماشاءاللہ انہوں نے ہیڈنگز کے ساتھ اپلوڈ کی ہیں تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے. ابھی ایک اور ٹی وی چینل پاکستان میں، آپ کو پتا ہے 5 بڑے چینلز ہیں، ان کے اوپر زیادہ سختی ہے. نمبر 1 جیو، نمبر 2 اے آر وائی، نمبر 3 دنیا، نمبر 4 سما، اور نمبر 5 ایکسپریس. یہ 5 بڑے چینل ہیں، باقی چینلز کے ساتھ وہ تھوڑا صرف نظر کر دیتے ہیں. ان 5 کے اوپر ان کی پالیسی بڑی ٹائٹ ہے کیونکہ ان کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. اب انہی میں سے ایک چینل پہ میں آیا ہوں سما کے اوپر، آپ کو پتا پچھلے دنوں بھی، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اور آیا بھی لائیو ریکارڈڈ پروگرام نہیں، یہ جی ٹی وی والا ریکارڈڈ تھا، وہ والا لائیو. تو اب ظاہر ہے ان کو ریزرویشن ہے، اب ہے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جتنے لوگ وہاں میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے چینلز کے اوپر، لانا بھی چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ڈر لگا رہتا ہے، جینی صاحب آپ لحاظ کو نہیں کرتے. تو میں نے ان کو کہا یار بات یہ ہے، اس چیز کا تو میں قطن لحاظ نہیں کروں گا کہ میں بات دو نمبری پہ مبنی کروں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، ورنہ میں نے تو آپ سے کوئی 30 لاکھ روپے کا چیک تو نہیں لینا باقی مولویوں کی طرح جو رمضان نشریات کا لیتے ہیں، رہائش لادا لیتے ہیں، ٹکٹ لادا لیتے ہیں، کھانا پینا لادا. ہم تو اپنی جیب سے ہی کھلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے یا آگے کریں، آپ کے ہوٹل کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، کھانے کا بھی کریں، آپ ایک ہفتہ رکیں پورے، آپ نے جو پروگرام ریکارڈ کرنا ہے کروا کے لے جائیں. اسٹوڈیو میں ایسے ہی جاتا کہ میں آپ کے عاشقانِ رسول سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، یہ انورٹڈ کام اس میں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی لائف کی حفاظت کروں اپنے لیے نہیں دین کی خاطر. تو اس لیے یہ رسک تو نہیں ہم لے سکتے، کیونکہ اب یہ چھوٹا شہر ہے، اگر یہ بڑے شہر میں رہتا ہوتا تو پھر وہ اپنی وہ جو گاڑی بھیج دیتے ہوئے وہ بھیج دیتے اور وہ لائیو ریکارڈنگ کر لیتے، لیکن وہ گاڑی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. کیونکہ ہر جگہ عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو ایکس تھے گورنر, ان کو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ نے اسیسینیٹ کر دیا تھا نا. تو یہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو ہم نے الحمدللہ 4K کیمرا رکھا ہوا ہے, کم از کم 35,000 روپیہ اس کی قیمت ہے اس ویب کیم کی. 4K ریکارڈنگ کرتا ہے, اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پکچر کوالٹی بڑی اچھی ہے. انٹرنیٹ کے بھی کنیکشن 2 لگوائے ہوئے ہائی اسپیڈ کے, ایک خراب بھی ہو جائے تو دوسرا اویلیبل ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں کیا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے؟ سلیم صافی صاحب جب جیو پہ آگے کرتے ہیں بات, جیو پہ بیٹھ کے جرگا پروگرام میں, تو کتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں, لیکن اپنے وی لاگ کے اندر کتنی اوپن گفتگو کرتے ہیں, کرتے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے کیا جیو نے ان کو نکال دیے؟ تو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں جب سوشل میڈیا پہ آ کے بات کروں تو جو میرا دل کرے گا میں بات کروں گا. یہاں تو میں کسی ایڈیٹوریل پالیسی کا پابند نہیں ہونا, نہ کوئی اس وی لاگ کی وجہ سے مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جیو پہ یا سما پہ یا دنیا پہ یا اے آر وائی پہ یا ایکسپریس پہ نہیں آ سکتے. لاجیکلی منصور علی خان کیا وی لاگ نہیں کر رہے اپنے؟ ایکسپریس پہ بھی بیٹھے ہوئے. صابر شاکر کیا اپنا وی لاگ نہیں کر رہے؟ اے آر وائی پہ بھی بیٹھے ہوئے, بیٹھے ہوئے نا سارے. تو ہمیں بھی حق حاصل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چینل پہ آپ کی وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہ کریں. اس میں ان کی باؤنڈری یہ ہوتی ہے کہ فرقے کا نام نہیں لینا, مولوی کا نام نہیں لینا, اور بابے کا نام نہیں لینا. وہ بابا پرانا بھی ہو سکتا ہے, نیا بھی ہو سکتا ہے, درمیانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تین شرائط کے ساتھ ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ہم بیان نہ کریں. یہ تو ہوگا, بیان تو ہوگا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آندہ کے لیے بھی, لیکن وہ ساری مصروفیات کو دیکھتے ہوئے. اور دیکھیں جس چیز کا مجھے خدشہ تھا نا وہ ہوا. اب وہ جی ٹی وی والوں نے ایک بیپ چلائی ہے نا, آپ ذرا ان کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس لوگوں کے دیکھیں, ان کا علی بھائی بالکل ٹھیک کرتے ہیں جو ان چینلز پہ نہیں آتے. جب ان میں جرت نہیں ہے چلانے کی تو یہ بیپیں کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. لیکن اس کے گیس ہمارے عثمان بھائی کہتے ہیں جاؤ جاؤ, ان خوش عثمان بھائی, انہیں کلپ بھی بے شمار بنا چڑے نے. اس کی کرنا کیا ہے؟ آپ ان ویڈیوز کے نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس پڑھیں, 99% لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم اس چینل پہ علی بھائی کی وجہ سے آئے ہیں. اس چینل کی وجہ سے ہمیں فیم نہیں ملا, ہماری ویڈیوز کی وجہ سے اس چینل کی کریڈیبلٹی بڑھی. تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے. اور سر آج تو یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کر دی ہے. وہ عمران خان صاحب جن کے دورے جمہوریت میں, ملوکیت نہیں میں کہتا, دورے جمہوریت میں سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی, صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کیا, اتنی سخت آڈیٹوریل پالیسی آئی, وہ پالیسی بھی نہیں کہنا چاہیے, دوس زبردستی جو ڈکٹیٹرز کے بھی نہیں تھی, آج وہی عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ. جب انہوں نے وہ ابھی پتہ ورلڈ ریکارڈ بنا ہے سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے, اس پہ جب ان سے ایک میرے خیال سسٹر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں تو یہ ٹی وی چینل دیکھتا ہی نہیں ہوں, پاور ہی سوشل میڈیا. اور یہ وہی بندہ تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگا رہا تھا کہ کسی کو وی لاگ نہ بنانے دو, کوئی یہ نہ کرے. کتنی سخت پالیسی تھی, اس میں ساروں نے رگڑا جانا تھا, جو عطر ملنا نے اٹھا کے پرے پھینکا ہے وہ پیکا آرڈیننس. آج مجھے بتائیں پیکا آرڈیننس لگے تو سب زیادہ نقصان کسے ہوگا؟ عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کی کسی نے بات ہی نہیں سننی. تو جیسے دیکھیں حکومت سے باہر آتے ہیں ان کو میڈیا کی آزادی بھی یاد آ جاتی ہے, سوشل میڈیا کی اہمیت بھی یاد آ جاتی ہے. آج اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ آرڈیننس دوبارہ سے نا ان کے اوپر مسلط کیا جائے, پھر ہم پوچھیں کہ ہاں جی عمران خان صاحب آپ کو پتا چلا کہ دوسروں کے بارے میں جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اینک لگا کے کل کو آپ کی باری بھی آنی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا, میں تو صرف سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کیونکہ سچائی کی آواز یہاں سے بلند ہوتی ہے. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ آج سے 2 مہینے پہلے یہ بات کرنا حرام تھی آپ کے نزدیک, آج اس بات کے خلاف بولنا حرام ہے آپ کے نزدیک. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے نزدیک اس وقت بھی تھا کہ سوشل میڈیا کو آزادی ہو. ٹھیک ہے لمٹس آپ کراس نہ کریں, اور مین میڈیا کو بھی آزادی ہونی چاہیے. آج یہ باتیں عمران خان صاحب کو پی ٹی اے والوں کو بہت اچھی لگیں گی, لیکن اس وقت بری لگتی تھی جب ہم یہ باتیں اس وقت کرتے تھے. ہم اس وقت بھی اپنا وہی موقف رکھے ہوئے تھے. دیکھیں اچھا موقف کتنی اچھی چیز ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، ورنہ آپ کی پرانی ویڈیوز ہی آپ کو ہارٹ کر رہی ہوتی ہیں جب لوگ چلاتے ہیں کہ یار پہلے تو تم یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو، پہلے تو تم یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کہتے تھے زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو آپ دیکھ لیں گھسیٹا کیا ہے، کندھے پہ سوار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کی لینگویج کبھی یوز کریں ہی نا کہ کل کو ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں. علمی اختلاف کریں، رائٹ دیں ہر بندے کو کہ وہ اپنا موقف رکھے. میں بھی رائٹ دیتا ہوں، میں نے ایک موقف رکھا، کوئی عالم اس کے مخالف موقف رکھنا چاہتا ہے رکھے. اس کے بعد مجھے کوئی نہ کہے کہ میں نے اسے ریبٹل کرنا ہے، کیونکہ میں تو اپنا موقف پہلے دے چکا ہوں، ورنہ تو قیامت تک پنگ پونگ جاری رہے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف عالم ہے اس کا موقف ٹھیک ہے تو سر اڈاپٹ کر لیں آپ فوراً سے پہلے، لیکن گن پوائنٹ پہ مجھے تو ہدایت نہ دیں. میں نے آپ کو گن پوائنٹ پہ تو ہدایت نہیں دی، صرف دعوت رکھی، ہدایت دینے والا اللہ ہے. آپ بھی صرف دعوت دیں، دیٹس آل، بات ختم. منوانا کوئی ضروری نہیں، ہم نے بھی کسی سے نہیں منوایا، آپ بھی ہم سے نہیں منوائیں گے. میں نے موقف رکھا، کسی نے ریبٹل کیا، میں نے اسے ریبٹل نہیں کرنا کیونکہ میں تو پہلے اپنا موقف دے چکا ہوں. ہاں کسی نے بات کی اس کو میں ریبٹل کروں گا، اور اس کے بعد جب وہ اور بات کرے گا پھر میں نے دوبارہ ریبٹل نہیں کرنا کیونکہ میں نے اپنے سارے دلائل اسی میں پہلے بیان کر دیے ہوتے ہیں، دوبارہ وہ گھسیٹنی نہیں ہوتی باتیں. ہاں کبھی کوئی ایک آدھ پوائنٹ رہا جائے وہ زیادہ بات ہے، ادروائز آپ میرے مسئلہ نمبر دیکھیں وہ اسی لیے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ میں علم غیب کے اوپر 3 گھنٹے بولا ہوں. کیوں؟ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے بیان کرنے سے. کل کو مجھے کوئی گلا کرے یار ایسے پوائنٹ بھی بڑا سی تھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ میں لکھ کے کرتا تھا، نوٹس بناتا تھا ساری چیزیں تاکہ کوئی پوائنٹ چھوٹ نہ جائے. یہ میری فلودی گفتگو ہوتی ہے مجالس کے اندر یا پبلک سیشنز کے اندر، ایون قرآن کلاسز کے اندر، اس میں کبھی کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آلریڈی میں نے ریکارڈ کروائی ہوتی ہے تفصیلی لیکچرز میرے وہی ہیں جو مسئلہ نمبر ہے جو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے. اور اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن فیشن کے طور پہ نہیں، جینوئن اختلاف رکھیں. اختلاف کا مطلب اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی کسی کی وائلیٹ کرنا نہیں ہے، ورنہ پولیٹیشنز میں اور ایک دینی پیشوا میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ اس طرح کی لینگویج کسی کے بارے میں یوز کریں گے کہ آپ اسے کہہ دیں یہ قادیانی ہے. یار اگر آپ کو نظریے سے اختلاف ہے، کسی مسلمان کو قادیانی کہتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ جھوٹ آپ کی طرف لوٹ آئے گا، کفر آپ کی طرف لوٹ آئے گا؟ پھر وہ شخص کہہ رہا ہو جس کے اپنے بابے چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ پارٹی والے ہوں، تو اسے تو زیب ہی نہیں دیتا. خدا کے لیے اللہ سے خوف کھائیں اور سچائی کی بات کو آگے لے کے چلیں. ہاں جی پرچیاں آئی ہوئی تھی کچھ، اب بس یہ دے دیں، بس اسی کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ٹائم نظر. لے لو لو. نیک مسلمان کا جسم بھی مٹی کھا لیتی ہے. جی عمومی حکم یہی ہے کہ جسم مٹی کھا جائے گی، الا یہ کہ اللہ کسی کو پروٹوکول دے دے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ نعت میں آیا ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. یار چھوڑ دیں مٹی کو تو چھوڑ دیں، حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا مرنے کے بعد مٹی میں جانے سے پہلے ہی ان کے ناک کو، کان کو، سینے کو چاک نہیں کیا گیا؟ رومن امپائر کی جو بیٹل فیلڈز تھی ان کے اندر صحابہ کرام کو تیل کے کڑاؤں میں نہیں جلایا گیا؟ تو ہو سکتا ہے ایسے لاش کے ٹکڑے بھی ہوئے، یہ بھی ہو سکتا. جسم سلامت رہے، جس طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں مبارک 65 سال کے بعد نکل آیا آلموسٹ، ولید بن عبد الملک کے دور میں جب اجرے کی دیوار گر گئی سیدہ عائشہ کے، صحیح بخاری میں 1390 نمبر اثر ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور یہ میرا ذاتی عقیدہ نہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے. جب اما عائشہ سے سیدنا ابوبکر نے پوچھا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کتنی عمر میں ہوئی تھی، انہوں نے کہا 63 سال. ان کا میری بھی 63 سال ہو چکی ہے. پھر پوچھا کس دن ہوئی تھی، کہا منڈے کے دن. ان کا آج کون سا دن ہے، کہا منڈے کا دن. تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آج مجھے اللہ موت دے گا. شکر الحمدللہ منڈے کو آپ فوت نہیں ہوئے، ورنہ علم غیب ثابت ہو جاتا. آپ منڈے کے دن کے بعد جو رات شروع ہوئی نا، کیونکہ اسلام میں تو دن ختم ہو جاتا ہے مغرب کے ساتھ، تو منگل کی رات کو یعنی منگل اور سوموار کی درمیانی رات کو فوت ہوئے. پھر کفن کی بات ہوئی تو سیدہ عائشہ کو انہوں نے تلقین کی کہ مجھے میرے عام کپڑوں میں دفنانا, نئے کپڑے جو ہیں یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہیں, یہ جو تم کفن مجھے دو گے یہ تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا حصہ ہی اس نے بننا ہے. اپنی لاش کے بارے میں حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں, تو کیا وہ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ وہ جنرل حکم بیان کر رہے تھے. ادھر حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہائے ٹائم قیامت تک یہ جواب دو. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے. دیکھیں ہمارا دماغ رحمانی دماغ, رحمان کا عطا کیا ہوا کہاں جاتا ہے؟ جہاں ان کے شیطانی دماغ بھی نہیں جاتے. اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی اور اہل بیت حق پہ ہیں اور میں یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کو بیان یا اسپیشل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بحث کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ میں اس عقیدے, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی کو اس ضرورت سے منع نہیں کر سکتے. جب آپ کا عقیدہ نا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو نہ کہیں, آپ اپنے دل میں ہی رکھیں اسے. کسی کو آپ کہیں گے تو جب آپ کسی کو کہیں گے تو پھر ہم آپ کو حدیثیں سنائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نبی الاسلام کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ اہل بیت کا ساتھ دیا جاتا. آج اس نے شروع کیا ہے کہ جو اہل بیت کے خلاف بھونک رہے ہیں ان کی زبانوں کو کھینچنے کا نہیں میں کہہ رہا, ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے علمی دلائل رکھے جائیں. آپ تو خود بزدل ہیں, کسی اور کو بزدل نہ بنائیں. ہاں آپ اپنا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے عقیدے کو کوئی غلط نہیں کہیں گے, لیکن چمچا نہیں بننا بنو امیہ کا کہ کہیں پہ بنو امیہ کے خلاف بات ہو رہے تو آپ کے میں نے بات نہیں سننی کیونکہ اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, پھر ہم آپ کو اسی پارٹی میں شمار کریں گے آپ, اور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کا حشر اس کے ساتھ ہو جن کے خلاف بولنے سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں. میں آپ سے آن لائن کام کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں, لاہور سے آیا ہوں, دو منٹ کی گفتگو کرنی ہے. گفتگو کرنی ہے, میں نے میرے بھائی فری لانسنگ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دیے, کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو صرف اچھی لڑکی کی کوالٹیز بتانی ہے, رشتہ میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا, ٹھیک ہے؟ کوالٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فری لانسنگ میں ہر وہ کاروبار حلال ہوگا جو عام حالت میں حلال ہے, اگر وہ کام حرام ہے تو حرام ہے. اب کتنے لوگ بڑے بھول پان میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جی باہر کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان کی اسائنمنٹس بناتے ہیں, تو حرام ہے. وہ اسائنمنٹ تو اس نے بنانی تھی, کیا اس کی یونیورسٹی نے اجازت دی ہے کہ تو یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا؟ ہاں ٹائپنگ کروا سکتا ہے, وہ تو آپ کی یونیورسٹی الاؤ کرتی ہے کہ آپ نے کوئی تحقیق لکھی ہے وہ آپ ٹائپ کسی سے کروا لیں, سروسز لے لیں. یا تو کئی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں. ہاں ہاں ہاں, یہ اسکول میں جو ٹیچرز نے بچوں کو پریکٹیکل کاپیاں بنانے کے لیے دی ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ دے کے دکان سے جا کے یہ پریکٹیکل کاپیاں بنوائیں, اور وہ آگے سے ہم سے آگے پوچھے کہ یہ پریکٹیکل کاپیاں جو میں بنا کے کمائی کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آگے واہ بڑے بھولے ہو. صحیح مسلم حدیث, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے, بس یہ کرائیٹیریا ہے گناہ کو جج کرنے کا. جہاں جہاں آپ ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتا چل گیا تو کم فارغ ہے, تو سمجھ لیں یہ حرام کام ہے, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے. مان تم تعلمون, تم جانتے تو ہو. فری لانسنگ انجینئر محمد علی مرزا, یہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے. چیونٹی اگر کاٹے تو اسے مار سکتے ہیں؟ ظاہر مر تو جائے گی, جب آپ اس کو اکھاڑیں گے تو مر جائے گی, باقی چھوڑ تو یار خیر ہے. کیڑے مکوڑے مارنے والی ادویات جی استعمال کر سکتے ہیں, ایون یہ آپ انسیکٹ کلر بھی الیکٹرک استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. لیکن یہ وہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ تنگ کر رہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جنگل میں جائیں اور 1000 انسیکٹ کلر وہاں جا کے لگا دیں کہ میں ادھر جو ہے وہ رہنے کے لیے آ گیا ہوں, تو ظلم ہے. یہ ان کے گھر میں تو نہ گھسے, آپ اپنے گھر میں لگائیں نا, جو رہنے کی ان کی جگہ ہے ادھر تو جا کے تباہی نہ پھیرے. آپ اپنے گھر میں لگائیں جو انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے, تو وہ سمجھدار ہیں وہ چھوڑ دیں گے, وہاں پہ کریں. روزے میں کھانے کے ذرات منہ میں موجود ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ تھوک دیں. حلق میں چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق میں جانے نہیں چاہیے، غیر ارادی چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے نہ جائیں. آیا ہے تو نماز میں بھی آپ تھوک سکتے ہیں، یوں کر کے اپنی قمیض پہ لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی، احادیث کی جو دیگر کتب ہیں انہیں صحیح تصور کرنا چاہیے کہ نہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ؟ آپ نے کبھی اس کو دور کی کتاب کہا اور کبھی مضبوط کتاب کہا؟ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ہاں کلپ کاٹیں تو پھر یہ غلط ہے. اس طرح کی کانٹرڈکشنز میں آپ کو قرآن میں بھی دکھا دوں گا، پھر آپ کلپ کاٹنے شروع کر دیں گے، وہ بات بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی، بالکل دو الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. عام بندے کو نظر آتی ہے، یقین کریں اگر یہ کام میں شروع کر دوں نا، میں قرآن سے آپ کو ایک جگہ سے ایک آیت دکھاؤں گا، دوسری جگہ میں کہوں گا یہ دیکھو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں اپنا ایمان خراب کروں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. اگر قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہتے ہو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ قصص میں یہ آیت آئی ہے، سورہ شورا میں آیا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. ہاں جی، دونوں ٹکرا رہی ہیں. یہاں ہے کہ جسے محبت کرتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں لکھا ہے کہ تم سیدھے راستے کی طرف ضرور دیتے ہو، نہیں ٹکرا رہی میرے بھائی. یہاں پہ ہے کہ پوٹینشیل ہدایت نہیں دے سکتے، جو گمراہی کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا، تم گھول کے اس کے دماغ میں ہدایت نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ خود قبول نہ کر لے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ تم بلا رہے ہو ہدایت کی طرف، اب کسی کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، تم ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو. سمجھ آئی؟ زیادہ میرے کلپ کاٹ کے خام خواہ اپنے لیے عذاب نہ کھڑا کیا کرے. ہاں میں بھی یہ ساری باتیں کروں گا، میری دونوں باتیں بیک وقت درست ہوں گی. اب یہ میں نے کہا نا کتاب دور کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، بالکل صحیح کہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ مین سٹریم کی کتابوں سے یہ دور کے جو ہٹ کی جو کتابیں ہیں نا، وہ پانچویں چھٹے طبقے کی، اس میں انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ذکر کیا. میرے بھائی یہ امام بخاری کے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر یہ اس قابل ہوتی تو مین سٹریم کی ہماری چھ کتابوں بھی ہوتی. اس لحاظ سے تو یہ دور کی کتاب ہے، اس سے بڑی کیا دور کی کتاب ہوگی کہ اس کا ترجمہ اب آ کے ابن ابی شیبہ کی وفات کے 1200 سال کے بعد ہو رہا ہے. اچھا اب، اور کبھی کہا مضبوط کتاب؟ مضبوط کتاب اس حوالے سے کہا کہ وہ بندہ مضبوط ہے، اس میں روایتیں اچھی بھی ہیں، مضبوط روایتیں بھی موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نگیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ کتاب بخاری مسلم کے مقابلے میں یا کتب سیتہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، اور ہے اہل سنت کی کتاب ہے. امام مسلم نے 1500 روایتیں صحیح مسلم کی ابن ابی شیبہ سے لی ہیں، 1500، 7563 میں سے 1500 ابن ابی شیبہ سے. تو اس اعتبار سے اب دونوں سٹیٹمنٹس بجائے بعد درست ہیں کہ نہیں، وہ بات ہو رہی ہوتی ہے کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالیں، جب میں ان چیزوں کا انکار کروں نا پھر آپ بات کریں. دو مختلف جگہ سے ویڈیوز اٹھا کے اس طرح کلپ بنانا، ظاہر ہے یہ صرف میری کلپ بن سکتے ہیں، اور تو کسی کے نہیں بننے. باقیوں نے تو ان کتابوں کے نام بھی کبھی نہیں لیے تھے، تو ان کے کلپ کہاں سے بننے تھے؟ اور دوسرا، انہوں نے کبھی ان کتابوں کے ذریعے ان بابوں کو ختم بھی نہیں کیا تھا، تو ان کے کلپ کیوں بننے تھے؟ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہوا ہے کہ بخاری مسلم کو اٹھاؤ اور ابن ابی شیبہ کو اٹھاؤ تو مشرق و مغرب کا فرق نظر آتا ہے دونوں کی صحت کے اعتبار سے. یہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے، اور میں کئی سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے. ہاں بخاری مسلم کے مقابلے میں وہ کمزور کتاب ہے. باقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مضبوط بات ہے اس کے اندر آئی ہے، تو مضبوط بات ہو سکتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، صحیح روایتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے کئی یہ کوٹ کی ہیں، ہاتھ چھوڑنے والی جو حدیث ہے ابن زبیر کی وہاں سے کوٹ کی، جنگ جمل صفی نیروان کے اوپر کچھ حدیثیں کوٹ کی، وہاں سے کوٹ کی، اور اس میں صرف تفرد ابن ابی شیبہ کا نہیں ہے، باقی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم